مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومی خصوصاً چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین چاند رات سے ہونے والے مدنی تربیتی کورس مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور 12 روزہ مدنی کورس نیز آدھی روٹی پون روٹی یا ایک روٹی کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ منانے والے ماہ قفل مدینہ منانے والے اور خصوصاً روزوں کے تعلق سے جو کل ترکیب بنی تھی تو وہ روزوں کی تحریک میں نے سارا سال جو روزے رکھنے کی تحریک کی ترکیب ہوئی تھی کہ روزانہ روزے کی ترغیب نہیں تھی، کوئی کرے تو وہ بھی شامل ہوگا ممتاز میں، ورنہ یہ کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن سوم داؤدی یہ روزہ رکھنے والے اور 2 دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے والے اور ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے والے، ان سب کے لیے بھی اس علیہ ثواب کرتا ہوں۔ اس تحریک میں عیسائی بھائی بھی شامل ہو سکتے ہیں اور عیسائی بہنیں بھی شامل ہو سکتی ہیں روزوں کی تحریک میں، البتہ جو دن ممنوع ہیں ان میں روزے نہیں رکھنے۔ ان سب کو میں اس علیہ ثواب پیش کرتا ہوں۔ او بی وین کے ذریعے آج مدنی مذاکرے میں شرکت سمبڑیال ضلع ضیاء کوٹ پاک صدیقی کابینہ بذریعہ انٹرنیٹ ظاہر پیر ضلع رحیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ آج شعبہ جات میں مجلس تاجیران اور مجلس لنگر رضویہ آئندہ کل او بی بین ظفر وال پاک مکی مدنی کابینہ انٹرنیٹ کشمور پاک جزولی کابینہ شعبہ مجلس رابطہ مجلس حفاظتی امور آج 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 24ویں شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہزاروں متقفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، پن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے قیام کو 6 سال ہو گئے، میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت اسلامی کو خلوص قلب سے اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح ان 6 سالوں میں مدنی چینل نے جو کام کیا وہ تاریخ کا ایک لازوال حصہ بن کر رہے گا، کیونکہ مدنی چینل ایک ایسا انقلاب لایا جس میں نوجوانوں نے بے رحمی چھوڑی، جنہوں نے بری عادات چھوڑی، نوجوان دعوت اسلامی میں شامل ہوئے اور وہ جو حضرت علامہ الیاس قادری صاحب مدظل العالی نے ایک مشن جو تھا وہ آج سے کافی سالوں پہلے 20-25 سال پہلے 30 سال پہلے شروع کیا تھا اور جس میں آپ اس وقت بالکل تنہا تھے، اور لیکن اس مدنی چینل کی بدولت, آپ کی تعلیمات کی بدولت, آپ کے خلوص کی بدولت, آپ کے ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کی بدولت آج کروڑوں لوگ جو ہیں وہ حضرت علامہ الیاس قادری مرتضی اللہ علیہ کے ساتھ ہیں, اس انقلاب میں ان کے ساتھ ہیں, اس راستے پر ان کے ساتھ ہیں جو حق کا راستہ ہے, جو دین کا راستہ ہے, جو عشق مصطفیٰ کا راستہ ہے, جو محبت رسول کا راستہ ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے. آپ کی یوم ولادت بھی اب 26 رمضان کو ہے. آپ ایک مقدس مہینہ میں تشریف لائے, آپ نے ایک مقدس مشن کا آغاز کیا, اور اس مقدس مشن میں جس طرح آپ نے جس جذبہ اور جس ولولہ اور جس لگن کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور جس طرح کروڑوں مسلمانوں کو اپنا گرویدہ تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا گرویدہ بنایا, میں اس پر صمیم قلب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لمحے اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سامان میں رکھے, دشمنوں کی نظر بد سے بچائے, دشمنوں کے برے کنڈوں سے بچائے. میں انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب سکیورٹی سے حال ہی میں ریٹائر ہوا ہوں. ابھی دینی خدمات کے سلسلے میں میں ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. تو ابھی حبیب الرحمان بھائی امامہ سجا لیجئے, مدنی حلیہ اپنا لیجئے. دیر کائے کی, اب ویسے ریٹائرمنٹ تو ہو ہی گیا ہے. اس ریٹائرمنٹ میں بھی ایک عبرت ہے کہ دنیاوی سروس سے ریٹائرمنٹ ہو گیا, من قریب دنیا سے بھی ریٹائرمنٹ ملنے والا ہے. تو اس لیے وہ اب دیر نہ لگائیں اور فوراً آقا کی سنتیں سجا لیں اور مدنی حلیہ سجا لیں اور بس مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیں. پابندی اجتماع کی اور اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے بھلے جذبات قبول فرمائے اور آپ کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. جاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمینہ اتاریہ ہے. پیارے باپا جان, میں نے فیضان خدیجہ الکبریٰ رسالہ پڑھ لیا ہے اور اب شان خاتون جنت شروع کی, اور اس کے بعد فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شروع کروں گی. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنوں اور مدنی منیوں کو تیسرا پارہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین حفظ کرنی چاہیے. چلو بھائی, فیضان خدیجہ الکبریٰ رسالہ پڑھ لیا آپ نے, پڑھا ہے مدنی منی نے پڑھ لیا. دیکھو شان خاتون جنت بھی پڑھ لی ہے, یہ بتا رہے ہیں ان کے ابو. آپ نے پڑھی ہے؟ نام آج پہلی بار سنا. چلو مکتبۃ المدینہ سے ہو سکے تو حاصل کر لیں. اسلامی بہنوں کو سورۃ الرحمن اور سورۃ یاسین حفظ کرنی چاہیے. تیسواں پارا پورا اور ساتھ میں تیسواں پارا بھی حفظ کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اس حفظ کو یہ نبھا سکیں تو ان کو کرنا چاہیے, کار ثواب ہے. بلکہ پورا قرآن کریم جو حفظ کر کے نبھانے کی نیت ہو تو اس کو پورا قرآن کریم حفظ کرنا چاہیے. جتنا یاد کریں گے ثواب انشاءاللہ اتنا زیادہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. میرا نام ہینا اتاریہ ہے, میں لاہور سے بات کر میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. مجھے دار المدینہ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان ماشاءاللہ مدنی منیوں کے بھلے جذبات ماشاءاللہ. مجھے جشن ولادت کے موقع پر کیا تحفہ دیا جائے؟ میری پسند کا تحفہ تو اب وہ تو میں کیا طے کروں کیسے کروں. میری پسند کا تحفہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے دینا. یہ میرا ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں بس صورت شہادت خاتمہ ہو, جنت البقیع مدفن ہو, جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے. یہ دعا فرما دیں. یہ میرا سب سے انمول تحفہ آپ کی طرف سے ہوگا. اتنا سارا یاد نہ رہے تو بے حساب مغفرت کی دعا کر دیں. یا اللہ الیاس کو بے حساب بخش دے, یا یوں کہہ لیا کریں یا اللہ الیاس کی بے حساب مغفرت فرما. یہ میرے لیے انمول تحفہ ہے. اب رہا یہ کہ گھر کے میری دکان بھی چلنی چاہیے. میری دکان یہ سنتوں کی دکان ہے, سنتوں کا اپنا یہ بہت بڑا مطلب ہول سیل کا بزنس ہے, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں جو بھی گاہک زیادہ خریداری کرتا ہے مجھے اچھا لگے گا انڈر اسٹوڈنٹ. تو جو جتنا میری دکان سے سودا لے گا وہ زیادہ مطلب پسند آئے گا مجھے. تو میری اس دکان کی سنتوں کی خوب خریداری کریں. جو سنتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کو خریداری سے مراد ہے عملی جامع پہنا لیں, اپناتے جائیں اور آگے بڑھاتے جائیں. تو میری دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں عام کر دیں. اللہ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے اور بالکل غفلت اور سستی سے اللہ بچائے, اور اللہ کرے کہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے. مسجد بھرو تحریک جو ہے وہ زور پکڑ جائے ایک دم. اور ہم جتنا کوشش کرتے ہیں یا یوں کہیے زور لگاتے ہیں وہ دشمن بھی زور لگا رہا ہے. اور دشمن کا قرآن نے پتہ بھی دیا لیکن ہم بس خبردار نہیں ہوتے. ان شیطان لکم عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ ہمارا دشمن بھی اتنا زور لگا رہا ہے. ہم نمازوں روزوں کا وہ ذہن دیتے جا رہے ہیں اور اب اس سال تو ایسی خبریں ملی گئے اور رمضان کے دنوں میں کئی مقامات اب پاکستان میں ایسے بن گئے کہ جہاں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے. دن میں لوگ کھاتے پیتے نظر آتے. یہ خیر ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے بلکہ شیطان کا اس طرح چاکو چومد ہو کر ہمارے مقابلے پر اتر آنا. تو مقابلہ جب ہوتا ہے تو آدمی کو اور جوش آتا ہے. تو اس لیے شیطان کے ساتھ جنگ جو ہے نا یہ ہماری زور شور سے جاری رہنی چاہیے اور آپ ہمارا ساتھ دیں, پیچھے نہیں ہٹیں. سب مل کے ہم انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد زبیر احمد اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے آیا ہوں. پیارے بابا جان, میری کپڑے کی دکان ہے جو آپ کے نام سے جاری و ساری ہے. ہماری دکان پہ گاہک اکثر مال بھول جاتے ہیں اور ہم ایک سال تک سنبھال کر رمضان شریف میں اس کی زکات دے دیتے ہیں بولنے والے کے نام پہ. کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ارشاد فرما دیجئے اور میرے والدین کے لیے دعائے مقصد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. جو حساس ہوگا یہ سمجھے گا اس سوال نے ہم کو کتنا سکھایا. سوال سمجھے آپ نے کتنا سکھایا, کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. آقا کی بولی والی امت جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے اور کس طرح انہیں شریعت سمجھ کر وہ عمل کر رہی ہے. جو ان کی سمجھ میں آیا وہ شریعت بیچارے کر رہے ہیں، اللہ گناہ معاف فرمائے ہمارے، اللہ ہمارے لیے بس علم دین کے دروازے کھول دے، ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم علماء سے مربوط رہیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو فوراً علماء سے پوچھ لیا کریں۔ تو پیارے بھائی، اول تو اکثر لوگ اپنی چیزیں بھولتے نہیں ہیں، یہاں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اکثر کے معنی کو بتائے گا، اکثر کس کو بولتے ہیں آپ نے بتائے گا، اکثر کے معنی بتانے ہیں اور اکثر کا الٹ کیا ہے، ضد، وہ لفظ بھی مجھے بتانا ہے، یہ دو سوال ہیں اور اس کے معنی بھی بتانے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا 50 سے زائد اکثر کہلاتا ہے جی، 50 سے زائد اکثر کہلاتا ہے، 50 سے زائد اکثر کہلاتے ہیں، ہے کوئی آپ کے پاس ایسی مضبوط مدنی زنجیر؟ 51 اکثر کہلائے گا۔ ہاں تو اس کو جلدی باندھو یار، جلدی وقف مدینہ کروا لو اس کو۔ بابا یہ بھی جواب دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی چیز ہو آدھی سے زیادہ اکثر کہلاتی ہے اور اس کی ضد عقل ہے، اور اس کی ضد عقل ہے، قاف کے ساتھ، عقل تو ہے ضد، عقل والا جواب دیجئے نا، عقل کا، عقل، عقل اس اکثر کی ضد ہے، اور وہ تو میں کہہ چکا، آدھا جواب درست ہے، آدھے میں ان کو بھی کچھ دے دو یار، یہ والے دو درس دے روزانہ فیضان سنت کے، دو تو تقریباً دیتے ہیں بابا، کچھ اور آپ مزید اضافہ فرما دیں بابا، چاہیں تو تین دے دیں انشاءاللہ، اس سے وجہ بھائی ماشاء اللہ، یہ زنجیر میں نہیں بندیں گے، وہ تو آ رہے ہیں بابا زنجیر میں بندنے گے، ننڈو آئے گا نا، نہ آپ اچھیں گے، دیو کی قافلے جو تحفہ مدنی قافلے میں بھی جاتا کرنا ہی، مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس کے لیے بابا ہی پیش کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چاند رات سے بھلے ہو جائے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا آدھا جواب کوئی اور دینا چاہے، ان کو آدھے جواب میں تحفہ تو دے دو یار، انشاءاللہ مدینے کی تصویر وغیرہ دے دو۔ بابا دونوں کو دیا جائے گا یا ایک؟ دونوں کو دیں گے آپ، یا جو بھی تحفہ دو وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیا کرو کہ ہم نے یہ مدینے کی تسبیح ہے، الحمدللہ یہ نیا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے، اللہ، اور عیدی بھی دی جا رہی ہے ان کو، سبحان اللہ، اور یہ کفل مدینہ کا کارڈ بھی دیا جا رہا ہے، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رکھنے میں مدد دے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسا یہ عیدی باپا کی طرف سے ہے؟ جی باپا کی طرف سے، باقی ان کی طرف سے ساری چیزیں۔ بابا یہ کچھ جواب، آدھا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، اکثریت کہتے ہیں زیادتی کو، زیادہ جس میں بہت زیادہ ہو، یعنی میجورٹی انگلش میں سے کہا جاتا ہے، اور اس کا الٹ ہے اقلیت، منورٹی، میجورٹی اور منورٹی، اکثریت کہتے ہیں زیادتی کو، زیادہ کو جس میں بہت زیادہ ہو، اور اس کی الٹ ہے اقلیت۔ ان کو مدنی کمرے میں بند کر کے مدنی مکتب میں وہ علی گڑھ کا تالا لگا دو، نکل نہ سکے ان کو، بس رکھ لو یار ان کو۔ بابا یہ تیار ہو گئے بابا، سبحان اللہ، سعادت مند اور کس کو کہتے ہیں، ماشاء اللہ، دے دو دے دو، مدنی قافلے کا بھائی مضبوط تحفہ ان کو، میں سنی نا یہ بریک نہ لگنا ہو، ناظرین کو یا سگا نہ تھا ہوں، تربیت گاہ میں انشاءاللہ، انشاءاللہ آدھا جواب درست کون دے گا؟ خالی 51 جی سچ کو نہ بھولو، جی حاجی امین، تجربے ہو رہے ہیں یہاں پر وہ جواب دینے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بابا جان، اکثر کا مطلب ہے کہ آدھے سے زیادہ، مطلب 100 میں سے 51 جو ہے یہ اکثر کہلائے گا. اگر 52 ہو تو یہ بھی اکثر کہلائے گا، اور 60 ہو تو اکثر. اچھا، اور اس سے اکثر کا الٹ ہے اقل. اقل کا مطلب یعنی کہ کم ہو اس سے، اور یہ یعنی کہ 100 میں سے 50 سے جو کم ہوگا یہ یعنی 40, 100, 45 تو یہ اقل کہلائے گا. 49 ہو تو اقل کہلائے گا. ماشاء اللہ، بہت یہ لگتا ترقی کرے گا یہ بچہ، ماشاء اللہ بہت ذہین ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. ان کو طالب علم ہے جی، جامعۃ المدینہ. ماشاء اللہ، ان کو سوٹ پیس دے دو یار، یہ ان شاء اللہ یہ ترقی کریں گے. ان کا جو انداز ہے نا، تدریسی انداز ہے، ماشاء اللہ ہے نا، اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے جواب دیا. مرحبا بپا. نہ 51 ہو نہ 49 ہو، 50 کا 50 ہو تو کیا ہوگا؟ نصف نے کہ اکثر آدھے سے زیادہ کو بولتے، اور اقل آدھے سے کم. مدنی مذاکرے میں چند بار یہ ہوا ہے اس طرح کا، جو مدنی مذاکرے سنتے رہتے ہیں ان کو آسانی سے یہ، آسانی سے نہیں پر ان کو یاد، اگر یادداشت اچھی ہو نا تو شاید یہ یاد ہو، لیکن آدمی بھول جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ صادق آباد کے طالب علم، ماشاء اللہ، سوٹ پیس مدنی چینل کے ناظرین دو بھائی، سبزی ماما میرا مدنی بننے پر یہ انشاءاللہ مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنے گا، 12 ماہ بھی سفر کرے گا انشاءاللہ، پھر مدرس بنے گا تو انشاءاللہ مبلغین تیار کرے گا یہ. ماشاءاللہ، عیدی بھی، قفل مدینہ کا کارڈ بھی، مدینے کی تسبیح بھی، اور رسالہ بھی. سبحان اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت، بارک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ فیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سراج اتاری. سراج بھائی، ابھی نہیں، اس کا سوال کا تو سوال میں ہم کہیں ادھر ادھر نکل گئے تھے. وہ اکثر گاہ کے بھول جاتے ہیں اپنی چیزیں، تو یہ میں نے ان کو کہ اکثر یعنی آدھے سے زیادہ گاہک بھول جائیں، اتنے کمزور نہیں ہوتے. اس کا یعنی سوال یہ ہو کہ بعض اوقات گاہک اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں، یہ کبھی کبھار ہوتا ہوگا، مہینے میں ایک آدھ بار ہوتا ہوگا، یا دکان بہت چلتی ہوگی تو مہینے میں 2-3 بار ہو جاتا ہوگا، تو اس کو اکثر نہیں کہتے. خیر، تو اب یہ چیز جو بھول گئے نا گاہک، تو یہ سال بھر سنبھال کے رکھ کر زکات میں نہیں دی جاتی، نہ یہ زکات کی کسی تعریف میں آتی ہے، اس کو زکات بولتے ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو جو چیز بھول گیا، مثال کے طور پر پیالہ کوئی آپ کی دکان پر بھول گیا، قیمت بنتی ہے اس کی، پیالے کی قیمت ہوتی ہے، وہ پیالہ بھول گیا، تو آپ ایک صورت یہ ہے کہ لکھ کر اپنی دکان پر لگا دیں کہ یہاں ایک صاحب پیالہ بھول گئے، کوئی گاہک پیالہ بھول گئے، کیسا پیالہ یہ نہ بتایا جائے، پیالہ بھول گئے، سونے کا زیور بھول گئے تو یہ بتا جائے کوئی صاحب اپنا سونا بھول گئے، تو مثال دی. اچھا، کچھ رقم مل گئی تو کچھ ہم کو دکان پر کوئی رقم بھول گیا تو یہ ساتھ میں شناخت دے کر یا رقم کتنی ہے یہ بتا کر ہم سے وصول کر لے. اگر سیدھے سیدھے آپ بولیں گے نا کہ بھائی ادھر وہ 5,000 روپے دکان پر کوئی بھول گیا، تو عین ممکن ہے کوئی آ جائے وہ بولے میرے 5,000 روپے میں بھول گیا تھا، تو رقم بھول گیا علامت بتا کر نشانی بتا کر وصول کر لیں. اس طرح کا جملہ لکھ کر آپ لگا دیں. اب اس میں سال بھر کی قید نہیں ہے، نہ رمضان کی قید ہے، تو شعبان کے آخری دن میں بھی کوئی بھول جائے تو رمضان میں آپ نے زکات نکال دے دی ہے، تو یہ زکات سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال جتنے میں آپ کو یہ ذہن بن جائے کہ اب اس کا مالک آئے گا نہیں, اس وقت تک یہ کہ مالک کو تلاش کرنا ہے. ایک طریقہ اس کا میں نے, یہ بورڈ لگانا, یا جو گاہک جس دن بھول گئے تو یہ ذہن پر زور لگائیں کون کون گاہک آیا تھا. تو اگر جو گاہک آپ کو یاد ہیں, بعض گاہک ایسے ہوتے ہیں کہ یاد بھی رہ جاتے ہیں اور ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی بعض اوقات ہوتا ہے, تو ان سے معلوم کیا کہ بھائی آپ کوئی چیز ہماری دکان پر بھول تو نہیں گئے, کوئی علامت بتا کر آپ وصول کرنے اگر بھول گئے. اس طرح آپ کو تلاش کرنا پڑے گا مالک. اب جب امید ختم ہو گئی کہ اب مالک نہیں ملے گا, تو یہ چونکہ لقطہ ہے تو یہ لقطے کا طریقہ ہے کہ اب مالک ملنے کی امید ختم ہو گئی, خود فقیر شرعی ہے تو خود اس کو رکھ لے, اب اپنے استعمال میں لے آئے, اور خود فقیر شرعی نہیں ہے تو کسی فقیر شرعی کو دے دے, یا مسجد کے یا مدرسے کے چندے میں دے دے. یہ اس کا مطلب یعنی کہ مصرف ہے. تو اس طرح جتنا وہ زکات میں دیا نا, اسے واپس نکالنا پڑے گا. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھو, آپ کو اتنا تفصیل سے مسئلہ بتایا, یہ مصروف ہو گئے. میں نے آج کیا اتنا تفصیل سے آپ کو مسئلہ بتایا, پھر آپ بھی دے دو یار, مدنی فیس دے دو میرے کو, مدنی حلیہ دے دو, داڑھی پوری بڑھانے کی فیس دے دو, مدنی قافلے کی فیس, مدنی انعامات. داڑھی بھی شیو یہاں بڑھا لیتے ہیں, ہاں بعد میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, شیطان جب آزاد ہوتا ہے نا. یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسلام بھائی اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر آتے ہیں, آپ ذرا ان کی داڑھی کے معاملے میں کمزوری پاتے ہیں, آپ فوراً داڑھی شریف کے متعلق ذہن دینا شروع کر دیتے ہیں. سب سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو یوں زور ہوتا ہے فرائض وغیرہ کے ساتھ ساتھ, داڑھی شریف پر آپ کا زور بہت ہی میں نے زیادہ دیکھا ہے. کیا وجہ ہے؟ اتنے اسلامی بھائی ہیں یہاں موجود ہیں. حکم شریعت ہے اور داڑھی مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی, ٹھیک ہے نا. سارے انبیاء علیہ السلام نے داڑھی بڑھائی. میں ان لوگوں کو یعنی وہ تھوڑا دعوت فکر دیتا ہوں, یار ملا ملا داڑھی نہیں, داڑھی نہیں رکھنا, ماں باپ بولتے داڑھی نہیں تو ملا بنے گا. ارے اللہ کے بندو, جس نبی کا کلمہ پڑا, نعوذ باللہ, وہ الفاظ آپ کے وہاں نہیں بولوں گا میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑا وہ داڑھی والے تھے. آپ کے بیٹے نے اگر ان کی نقالی کی, ان کی سنت اپنائی, یار اس کو یوں بول رہے ملا ملا بن گیا, معاذ اللہ, ہے نا. میرے آقا کی داڑھی, سارے ہی نبیوں کی داڑھی, ایک بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے داڑھی نہ رکھی. میں حدیث پاک میں کہ داڑھی انبیاء کرام کی سنت ہے, سنت مرسلین ہے, سارے نبیوں کی, سارے رسولوں کی مطلب یہ سنت ہے داڑھی, سب نے داڑھی بڑھائی. نہ داڑھی بڑھانا, یہ سب انبیاء مرسلین کا طریقہ رہا. اچھا, پھر صحابہ کرام, ایک بھی صحابی نے معاذ اللہ داڑھی نہیں منڈائی, ایک نے بھی نہیں منڈائی, سب نے داڑھی مبارک سجائی. اہل بیت اطہار, امام علی مقام, سیدنا امام زین العابدین, وہ جتنے ہمارے یہ امام ہوئے سب کی داڑھی مبارک. پھر آئیے اولیاء کرام, ہمارے غوث پاک, غوث پاک کی داڑھی مبارک یوں بھری ہوئی تھی, سینہ گھیرے ہوئے تھے, ایسی شاندار داڑھی مبارک تھی, ہے نا. خالی غوث پاک کی گیارہویں شریف بھی کھانی ہے, وہ بھی کھانی ہے اور داڑھی بھی بڑھانی ہے نا, یہ دونوں کرنا ہے. ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں نا, گیارہویں شریف نیاز ہے, بالکل کھائیں گے پہلے نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. نمازی بھی ہیں نیازی بھی ہیں, لیکن ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں ان مانو کر نیازی. نیازی ایک سر نیم بھی ہے ایک قبیلے کا, وہاں یہ مراد میری یہاں نہیں ہے. خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اتنی پیاری سنت ہے کہ جس کی انتہا نہیں, کہ سبھی نے داڑھی مبارک بڑھائی. اب ایک تو یہ کہ یہ سب کا طریقہ رہا اہل حق کا, سب کے سب اولیاء کرام نے داڑھی بڑھائی. ایک بھی ایسا ولی نہیں ہوا جو واقعی ولی ہو اور داڑھی بھی منڈاتا ہو, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ولی اس طرح علل اعلان فسق نہیں کرتا پھرتا, ٹھیک ہے نا. اب ایک طرف تو یہ کہ ان حضرات کا عمل, دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاکید. وہ تاکید کیا؟ مثلا داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, مونچھیں پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں جیسی صورت مت بنو یا مت بناؤ. آتش پرست, کہیں فرمایا یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. تو خواہ یہودی ہو خواہ آتش پرست ہو یا کسی بھی حوالے سے غیر مسلم ہو, یہ سب کے سب دشمنان مصطفیٰ ہیں. یہ فائنل ہے, مطلب یہ سب دشمن ہیں اللہ اور رسول کے. تو اب یہ آپ کیسے عاشق رسول ہیں کہ جو دشمنان رسول جیسی شکل بناتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑے, اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ ہلائیں گے تو تجھے کیا ہو گیا. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی منڈانے سے جو نفرت ہے, اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں جو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں خسرو پرویز, یہ بدبخت بہت بڑا گستاخ رسول ہوا ہے اور آتش پرستا, آگ کی پوجا کرتا تھا. تو اس کے سفیر نمائندے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کی داڑیاں منڈی بھی مچھے لمبی لمبی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کراہیت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ایسے چہرے بنانے کا کس نے کہا, کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے معبود, اس کو معبود بولتے تھے خسرو, ہمارے معبود خسرو پرویز نے ہم کو یہ حکم دیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے, مگر میرے معبود میرے پروردگار عز و جل نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پست کرنے کا حکم دیا ہے, مونچھیں چھوٹی کروں پست کروں اور داڑھی بڑھاؤں. یہ روایت, یہ بہت تھوڑی طویل حکایت میں نے مختصر سے آپ کو کر کے سنائی. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے ضمن میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں, اس میں بھی میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ کم بیش کروں گا. فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی داڑھی منڈی بھی دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کراہیت کا اظہار فرمایا, بیزاری کا اظہار فرمایا, ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا, داڑھی والا اٹھے گا, داڑھی منڈا قیامت میں اٹھے گا, سب کو بارگاہ رسالت میں حاضری کی حاجت ہوگی. تو اب اے داڑھی منڈانے والے, تو غور کر کہ جب تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جیسے دنیا میں وہ لوگ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حق تسلیم نہیں کیا تھا, اس کے باوجود ان کے بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کراہیت اور بیزاری کا اظہار فرمایا, تو مسلمان, تو اگر تیری ایسی شکل دیکھ کر, داڑھی منڈی ہوئی دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بیزاری ظاہر کر دی تو پھر تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہاں کسی شاعر کا شعر میں عرض کروں گا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دی۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، داڑھی منڈانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اسی طرح ایک مٹھی سے گھٹانا کاٹ کر یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب اس میں چاہے ماں روکے چاہے باپ روکے، رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کا یہاں حکم ماننا گناہ، اگر وہ کہتے ہیں کہ داڑھی منڈوا دو تو آپ بولو میں ماں باپ کی فرما برداری کروں گا، یہ فرما برداری نہیں ہے۔ اس میں اس فرما برداری میں جہنم کی حقداری ہے، ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے۔ جہاں اللہ اور رسول کا حکم آ گیا وہاں ماں باپ کا حکم نہیں مانا جاتا، اور داڑھی رکھنی ہے۔ چاہے نوکری جا رہی ہے بھلے چلی جائے، جس کی نوکری ہم کر رہے ہیں وہ روزی کا مالک نہیں، ایک در بند ہزار در کھلے، روزی دینے والا رب ہے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم مطلب یوں سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے ہماری نوکری چھوٹ گئی تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، بھوکے نہیں مریں گے، جب تک ہم جیئیں گے، جب تک زندہ رکھنا مقدر کیا رب نے، ہمیں وہ روزی اپنے کرم سے عطا فرماتا رہے گا۔ رزاق بولتے ہیں ہم اس کو، اللہ تعالیٰ کو رزاق بولتے ہیں، روزی دینے والا ہے۔ یہ دنیاوی ادارہ یا یہ دنیاوی سیٹھ تھوڑی روزی دینے والا ہے، ہمارا رب اس کے ذریعے ہم کو دلا رہا ہے یہ ایک در بند ہزار در کھلے۔ تو اس لیے مطلب ہمت نہ ہاریں اور اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لیں، ابھی موقع ہے مدنی ماحول میں، اس وقت آپ چاروں طرف مدنی ماحول ہے، اور یہاں بھی اگر آپ کا ذہن نہیں بنتا تو کہاں بنے گا اور کب بنے گا؟ وسوسہ یہ آتا ہے باپا کہ اگر رکھ لوں گا تو شادی نہیں ہوگی، لڑکی نہیں ملے گی یا پسند نہیں کرے گی، یا معاذ اللہ سما معاذ اللہ میری گرل فرینڈ اگر ہے، اس طرح میری کزنز ہیں جو رشتے دار ہیں جن لڑکیوں سے میری دوستیاں ہیں، کالج میں ہوں یونیورسٹی میں ہوں یا اس طرح کے ادارے میں ہوں، تو وہاں مطلب کہ وہ داڑھی ہوگی تو وہ عجیب ہوگا، وہ دوست باتیں کریں گے، میرا ماحول ایسا نہیں ہے۔ تو ان تمام تر جو خیالات اور یہ جو ایک یوں سمجھے کہ بعض اوقات یہ خیالات کا سمندر آتا ہے، تو ان سے مطلب ہم لڑنے کی یا ان اس حالات سے نپٹنے کی ہم طاقت نہیں پاتے۔ آپ کچھ ایسا ہمیں فرمائیں کہ ہم اس سے کامیاب ہو جائیں لڑنے میں۔ دیکھیں نا، وہ اگر گرل فرینڈ ہے یا اس طرح کا جو آپ نے لڑکیوں والا چکر بتایا، یہ تو ویسے ہی حرام ہے، داڑھی والا بھی کرے گا تو حرام ہے، اس کا تعلق داڑھی سے نہیں ہو تو الگ نافرمانی اللہ اور رسول کی، نعوذ باللہ۔ داڑھی منڈا ہے تب بھی اس کے لیے یہ حرام ہی ہے، گرل فرینڈ رکھنا اور اس سے معاذ اللہ اس طرح جو آج کل مروجہ انداز ہے وہ سب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک گناہ تھوڑی ہے، تو ہزاروں گناہ اس ذریعے سے کیے جاتے ہیں، تو ان سے تو ویسے ہی توبہ کرنی ہے، ہر صورت میں توبہ کرنی ہے۔ اب رہا یہ کہ ہمارے دوستوں کا ماحول، دوستوں کی بھی تو تبدیل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دیکھو نا، آپ روزانہ وتر میں جن کو دعائے قنوت پڑھتے ہوں گے، ایک تعداد ہوگی وہ یہ اس دعائے قنوت میں یہ پڑھتے ہوں گے، ونخ لڑو ونت روکو مئی یف جرک کہ میں یا اللہ تیرے فاجر یعنی تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں۔ یہ تو روز آپ کرتے ہوں گے جو نمازی ہیں، تو وتر میں یہ عہد، یہ اللہ سے عہد ہے، یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، اس کے معنی دیکھ لیں، دعائے قنوت میں یہ۔ تو اب یہ کہ دعائے قنوت میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، اور فوراً جا کر انہی کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، انہی سے ہی کر کے ہنستے ہیں۔ ان کو چھوڑنا ہے، وہ تو ان کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، وہ تو قرآن کریم میں بھی حکم ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ تو ان ظالموں سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق ہیں، تو بے نمازی داڑھی منڈے بھی فاسق ہیں, تو ان لوگوں کی صحبت سے تو ویسے قرآن کریم نے ہمیں جو بھی میں نے آیت پڑھی وہ روکا ہی ہے, تو اس لیے وہ آپ کو پورے رہنے کے رولنگ کرنی ہوگی. آج شکان رسول کی صحبت جب تک اختیار نہیں کریں گے بات بنے گی نہیں, ورنہ یاد رکھیے کہ وہ حدیث پاک میں المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, تو نعوذ باللہ ایسوں کے ساتھ اٹھیں گے تو کیسے کام بنے گا. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے سہ بھائیوں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور کوئی اچھا فیصلہ کریں اپنی آخرت کے لیے, اور جو میں بول رہا ہوں بس وہ کریں تو وہ اچھا فیصلہ آدمی کی یا کسی کا ہو جائے یا کسی کو اپنا کر لے, ہے نا, تو مجھے اپنا کر لیں یا میرے ہو جائے اور میری بات پر اعتماد کریں. لبائی اور میں کتنی تھوڑی آواز آئی ہے پاپا آپ نے کل جو کہا تھا میں نے اچھا نہ کہا, ہاں جو میں نے بات کی اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بالکل وہ دیوار پر نہیں میرے منہ پہ مارے کہ تو غلط کہتا ہے, میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں نان مسلم سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, میرا اس نظر نہیں ہے مسلمان ہی تو جمع ہے, بلکہ میرا یقین ہے کہ ہم تو مسلمان ہی سمجھیں گے جتنے بیٹھے ہیں ان کو, یا غیر مسلم ہو کیا کام, اگر کوئی گھس گیا ہے غیر مسلم تو وہ میرا مخاطب نہیں ہے, میں اس سے بات نہیں کر رہا, اس کو تو پہلے اسلام کی دعوت میں دے رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لے پھر میری یہ باتیں تمہارے لیے بھی ہیں, ورنہ اسلام قبول نہیں کرو گے جب تک یہ باتیں تمہارے لیے نہیں ہیں, رائٹ. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اپنی لبیک کے معنی حاضر ہوں, جی حاضر ہو جائے آج بابا. کل آپ نے دعوت جو دی تھی تو ہمارے قریب یہ اسلام بھائی آنا شروع ہو گئے جنہوں نے کل مدنی حلیا سجانا تھا, جن کو انقلاب لانا ہے اللہ اللہ, اور یہ ماشاء اللہ امامی بھی سجائے مدنی حلیے میں آنا شروع ہو گئے یہاں پر, یہ نئے نئے امامے لیے چادریں لیے اور یہ سج سجا کر ترکیب بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے بابا یہاں, کیا بات ہے. مگر حاجی امین آج تو وہ بھی انشاءاللہ اٹھیں گے جنہوں نے آج یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ بابا وہ کیا کہتے ہیں گردن کٹے تو کل نہیں بلکہ نام مصطفیٰ پر آج کٹے, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے, محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے یا رسول اللہ. بابا کل یہ 100 سے زائد اسلام بھائی تھے, 42 جو یہ تیار ہو کر آ چکے ہیں اور مزید آ رہے ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ابھی ان اسلامی بھائیوں کی ترقی بنے گی جو آج ابھی اٹھ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہماری نہ داڑھی کٹے گی نہ گھٹے گی, کون کون نہ ایک مٹھی سے گھٹے گی انشاءاللہ, نہیں نہیں کھڑے ہو جائیے, نہیں جنہوں نے جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ گھٹاتے ہیں, جو داڑھی منڈاتے صرف وہی یا گھٹاتے صرف وہی, کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہمارے چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی سجی رہے گی, آقا کی محبت کی نشانی داڑھی شریف ہمارے چہرے سے اب نہ کٹے گی نہ کٹے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, یہ دیکھیے مدی چلے کے ناظرین سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی, فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی, فیضان مدینہ داڑھی ہے امام ہے فیضان مدینہ میں, زلفوں کی بہار ہیں فیضان مدینہ میں. بابا اطلاع کے مطابق 186 مقامات پر معتکفین آڈیو کے ذریعے مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, تو یہ وہاں پر بھی کھڑے ہو کر اس نیتوں کا اظہار کر سکیں گے؟ بالکل اظہار کریں اور ہمیں تعداد بھیجیں. ارے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی اگر کوئی ایسا داڑھی منڈا ہے نا وہ بھی اپنی آئے گا جگہ سے کھڑا ہو جائے بابا چاروں اٹھ جائے. میں بھی ہوں, پیغام بھیجیں میں بھی آقا کا غلام ہوں. میرا بھی نام ان لوگوں کی فہرست سے شامل کر لیا جائے جنہوں نے آج اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ گردن کٹے نہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل نہیں آج کٹے, نہ میری داڑھی کٹے نہ میری داڑھی گھٹے, بلکہ انشاءاللہ ایک مٹھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے بلکہ پوری ایک مٹھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہو جمیلے قادری کی ہمارے کیمرہ مین نے یا رب قبول, ہو جمیلے قادری کی التجا یا رب قبول, امت خیر البرا داڑی منڈانا چھوڑ دے, امت خیر البرا داڑی منڈانا چھوڑ دے. اے میرے بھائی ذرا داڑی منڈانا چھوڑ دے, شرم کر بہرے خدا داڑی منڈانا چھوڑ دے. تو بول اللہ. اچھا جنہوں نے اب تک منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی قطر کر تو وہ توبہ بھی کریں, داڑھی رکھ لینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا, آئندہ گناہ رک ضرور جائے گا لیکن پچھلی کی توبہ بھی کر لے. تو آئیے میں جو الفاظ کہتا ہوں سچے دل سے اور عزم مصمم کے ساتھ کہ اب آئندہ نہیں کٹے گی نہیں گھٹ ایک مٹھی سے گھٹے گی, ٹھیک ہے نا؟ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ آج تک میں نے جو داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے سچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا, ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایس ایم ایس کے مطابق اسلام آباد سے 177 عاشقان رسول, خان پور سے 75 عاشقان رسول, ڈیرہ اللہ یار بلوچستان سے 11 عاشقان رسول نے داڑھی کی نیتیں کی ہیں. ہمیں گناہوں سے بھی توبہ کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. وہ ناظرین و حاضرین جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں ہیں وہ جو الفاظ شیخ طریقت امیر علیہ سنت الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر علیہ سنت کے ذریعے شامل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت ارشاد فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ کچھ فطرے کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فطرہ کس پر، فطرہ کس پر واجب ہے اور فطرے کی اماؤنٹ کیا بنتی ہے ہماری؟ رقم پوری ہے ہر صاحب نصاب مسلمان بالغ عاقل و بالغ پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب اس میں کچھ صورتیں جیسے زکوٰۃ میں سال بھر گزرے تو اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ اگر عید الفطر کو صبح صادق کے وقت یہ صاحب نصاب ہے تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہوا، لیکن ایڈوانس میں دے سکتا ہے۔ اور نصاب میں بھی تھوڑا سا فرق ہے اور بھی اس میں زکوٰۃ کی اور اس میں، لیکن صدقہ فطر عموماً لوگ دیتے ہیں جو مذہبی ذہن کے ہوتے ہیں نا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا نصاب کتنا ہے اور کیا ہے، یہ ایک روٹین بنی ہوئی دیتے ہیں۔ ہاں اور اس میں یہ ہے کہ اگر باپ ہے جیسے تو باپ صاحب نصاب ہے تو اس کے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب اس میں تھوڑا ایک سوچنے کی بات ہے، توجہ سے حاضرین ناظرین سنیں کہ ہم ویسے عمدہ چیز پسند کرتے ہیں کہ کھانا عمدہ ہونا چاہیے، خصوصاً رمضان شریف میں تو زیادہ ذہن ہوتا ہے کہ عمدہ غذائیں کھائی جائیں، اور ایک تعداد ہے جو عمدہ غذا کھاتی ہے سارا سال، یہ جیسے کہ کھجلا پھینی ایک عمدہ غذا ہے، سارا سال نہیں کھائی جاتی، رمضان میں بھی کھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور غذائیں, لباس سارا سال ایسا عمدہ نہیں پہنتے جیسا عید کے دن پہنتے, عمدہ. اب عمدہ مستحب ہے جبکہ وہ سنت کے مطابق ہو, عید کے دن عمدہ لباس. اب جہاں ویسے یہ اس میں ہمارا عمدہ لباس پہننے میں عموماً کوئی نیت اچھی نہیں ہوتی, میں جنرل بات کر رہا ہوں, بلکہ بس وہ ایک روٹین ہے اور ہمارا نفس پسند کرتا ہے عمدہ لباس کو, عمدہ غذا میں بھی کیا نیت, مزہ آتا ہے, ٹیسٹی ہوتا ہے, دل کرتا ہے کہ کھائیں. تو جہاں نفس ہمارا مائل نہیں ہوتا تو پھر ہم کرتے ہیں گزارا, خرچہ کرنا پڑتا ہے اور نفس ہمارا مائل نہیں ہے. جہاں خرچہ کرنے میں نفس مائل ہے, بہترین مکان, بہترین ڈیکوریشن, بہترین رنگ روغن, بہترین سجاوٹیں, یہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارا نفس مائل ہے. پھر لوگوں کی واہ واہ اس میں ہوتی ہے, تھوڑا لوگ دیکھتے ہیں وہ بہت مکان, بڑا عمدہ مکان, بڑا وسیع مکان, یہ سجاوٹ, ڈیکوریشن, یہ رنگ ماشاءاللہ, یہ بہت اچھا رنگ ہے, یہ صوفے کہاں بنوائے, پلنگ یہ کتنے کا آیا, 2.5 لاکھ روپے کا پلنگ, بہت عمدہ ہے نا. یہ ہوتا ہے تو یہ سب محنت ہماری وصول ہو جاتی ہے. لیکن جہاں واہ واہ نہیں ہوتی نا, وہاں ہم خرچہ کرنے میں اگر کرتے بھی ہیں رائے خدا میں خرچہ تو کم سے کم کرتے. تو یہی حال فطرے میں بھی غور کر لیجئے کہ فطرہ کشمش کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے, چھوارے کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے, اور جو کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے, کھجور کے ذریعے بھی, کھجور چھوارا, اور گندم کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے. گندم جس کو کنک, پنجاب والے کنک بولتے ہیں, گیہوں, گندم, کنک, تو اس میں بھی دیا جاتا ہے. تو ہماری روٹین کیا ہے کہ جو سب سے سستی چیز ہے اس میں دینا ہے. حالانکہ اسلام نے پسند کیا کہ غریبوں کو جس میں زیادہ ملے, یہ پسند کیا. تو اب ہم نے مطلب پسند کیا گیہوں کو, کنک کو, کہ سب سے سستا ہے. جیسے اپنے علاقے میں فیضان مدینہ کے علاقے میں میں نے معلوم کروایا تو پتا چلا کہ کنک جو ہے 44-45 روپے کلو ہے. تو اگر یہ خبر درست ہے تو ہمارے علاقے کے اعتبار سے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے اعتبار سے, کیونکہ گیہوں 2 کلو میں سے 80 گرام کم, یہ فطرہ ہے. تو چلو ہم نے یہ بہت بڑا کمال کر دیا کہ پورے 2 کلو دیں گے, 80 کلو مائنس, 80 گرام مائنس نہیں کرتے. تو 2 کلو کی بھی رقم بنتی ہے 90 روپے. چلو تھوڑا ذہن ہے یار, 92 کا رقم بہت, 92 کا عدد اچھا ہے, محمد کے عدد 92 بنتے ہیں. تو 92 روپے ہم نے دے دیے, چلو یہ 92 روپے کا یہ فطرہ ہم نے بنا لیا. یہ بہت سستا, سستی چیز, کیونکہ ان سب میں جن کے میں نے نام لیے نا, ان سب میں گندم, کنک, گیہوں یہ سب سے سستا ہے. چلو اچھا 100 روپے دے دیا آپ نے, واہ, چلو بھائی 100 روپے آپ نے فطرے میں دے دیے. لیکن یار کبھی کشمش کا فطرہ نہیں دیا. اچھا پہلی بار سنا, چلو پہلی بار سنا دو, پہلی بار کشمش سے شروع کر دیں. تو کشمش یہ 2 کلو میں 80 گرام نہیں ہے, کشمش ہے 4 کلو میں 160 گرام کم. تو اس کی مختلف قسمیں آتی ہے کشمش, چھوٹی سائز کی بھی ہوتی ہے, لمبی سائز کی بھی ہوتی ہے, وہ اپنے مختلف ہوتی ہیں. تو اس میں ایک موٹا حساب جو ملا ہے کہ 4 کلو میں سے 160 گرام کی 2600 رقم ایک فطرے کی 2600 بنے گی. ہم تو 100 روپے دے کر احسان کر رہے ہیں, 100 روپے دیے, جو 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں بنتے ہیں, ہم نے 8-10 روپے 10-12 روپے سے زیادہ دیے, اور کتنے زیادہ دیں, تو اس کی بنے گی 2600. لیکن ہمارا دل 2600 دینے کا بنے گا نہیں, فطرہ بہت مشکل ہے, شاید کسی کا بن جائے سن کر کہ رائے خدا میں جتنا دیں گے یہ ظاہر ہے کہ وہ فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں سائیڈ ایفیکٹ کہیں نہیں ہوئے, اللہ کی راہ میں دیا دیا وہی آخرت میں جمع ہو رہا کام آئے گا, باقی اب دنیا پہ جو خرچ کیا وہ تو حساب ہے اس کا, حلال میں حساب ہے حرام میں سزا ہے, اور فطرہ بھی جو دیں گے وہ سارا حلال سے دیں گے تب بھی قبول ہوگا, حرام سے تو آئی نہیں, حرام تو گنجائش ہی نہیں ہے نہ دنیا کے کام میں نہ دین کے کام میں, حرام تھو اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا اب اگر کھجور سے دینا چاہیں تو کھجور بھی 2 کلو والا نہیں حساب, اس میں بھی 4 کلو میں سے 160 گرام کم, تو کھجور کے بنیں گے کچھ کم بنیں گے, یعنی کشمش سے تقریباً آدھے بنیں گے 1300. اگر جو دینا چاہیں جو سے تو جو کے بھی 4 کلو 160 گرام کم ایک فطرہ, تو اس کے بنتے ہیں 250 روپے, اور سب سے کم یہ گیہوں ہے, تو اس کے تو وہی میں نے آپ کو حساب بتایا, تو راؤنڈ فگر چاہیں تو 100 روپے. یہ بھی دیکھیے میں جو دیکھو میں پچھلے سال بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ لم شم یہ پورا جو اعلان کرتے ہیں نا کہ اس سال 100 روپیہ فطرہ ہے, یہ بہت غیر محتاط ہے, بھرے دارالفتاؤں والے بھی کرتے ہیں اعلان, میرے حساب سے غیر, اور ہم چونکہ دنیا بھر میں ہمارا حساب کتاب کئی ممالک میں, تو ہم کو زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے, کوشش بھی کرتے ہیں, تو ہر ایک کا اپنی جگہ جو میں نے بتایا نا یہ دام, ہم 100 روپے بولیں تو یہ جیسے کہ مدینہ شریف میں اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ بولے گا اچھا 100 روپے یار, اپنے تو وہ 3 ریال میں نپٹ جائے گا, 3.5 ریال میں نپٹ جائے گا, نہیں وہاں کا جو بھی دام ہو نا, وہاں کا جو بھی کڑک کا دام ہو مدینہ منورہ کا وہاں کے حساب سے, وہاں کی کھجور کا جو دام ہو, یا کھجور میں دو گے چلو دو, اجوا شریف میں دو, اجوا کھجور یہ مدینہ منورہ کی, ویسے ہر کھجور دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور ہوتی ہے, اور مدینہ کی تمام کھجوروں میں اجوا کھجور سب سے اعلیٰ ہے, اس کا حدیثوں میں بھی تذکرہ, یہ سب سے مہنگی کھجور ہے, کتنا کلو ہوگی کتنے کی ہوگی, 300-400 روپے کی ہوگی, 300-400 ریال کی ہو تو تعجب, دیکھ 100, اس میں مختلف ہوتی ہیں اجوا شریف میں 80 ریال 100 ریال اس طرح کی بھی ملتی ہیں, چلو مثال کے طور پر 100 ریال کی اجوا شریف, تو وہ 4 کلو میں سے 180 گرام کم, 160 گرام کم, 4 کلو میں سے 160 گرام کم, تو پھر اس میں بھی تھوڑا دل بڑا کر کے وہ 400 ریال, ایک صدقہ فطر اجوا کھجور کے حساب سے 100 ریال سے بھی تو زیادہ کی بھی تو ہوگی نا, تو اس حساب سے دو کشمش, وہاں کی کشمش کا جو بھی دام ہو, اب اس کا تو کچھ اندازہ مجھے ہے نہیں, تو وہاں کا کڑک بھی یہاں کے مقابلے میں شاید مہنگا ہی ہوگا, تو اسی طرح دنیا میں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں تو اپنے یہاں کے گیہوں کا وہی جو میں نے وزن بتایا اسی حساب سے, یا کشمش کا یا کھجور کا یا جو, میں جو کو بھی جو شریف بولتا ہوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو شریف کو بہت نسبت ہے, کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بیچنا آتا, روٹی بھی موٹی وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا, صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو تافتان پسند کرتے ہیں, روٹیوں میں بھی تافتان, روغنی روٹی, اور چپاتی تو ہم کو اچھی بھی نہیں لگتی, مگر ہم چپاتی پھر بھی گزارا کر لیتے کھا لیتے ہیں, حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو چپاتی بھی نہیں کھائی, جو شریف کی روٹی بغیر چھنی، گیہوں کی روٹی بھی ثابت ہے لیکن آٹا وہ چھنا ہوا نہیں، ہمارے یہاں تو بالکل دودھ والی روٹی ہم کھا رہے ہیں، خمیری روٹی کھا رہے ہیں، جائز ہے لیکن یہ کہ بہرحال میں آپ کو یوں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، ہائے ہمارا نفس، چپاتی تک بھی ثابت نہیں ہے میرے آقا سے، وہ چپاتی بھی ایک عمدہ روٹی کے طور پر ہمارے یہاں کھائی جاتی ہے، پتلی روٹی جو ہوتی ہے توے پر جو سینکتے ہیں وہ چپاتی کہلاتی ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے حاضرین اور میرے ناظرین، کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی تو ہم کو اعلان بھیج دے کہ ہم نے بھلے پہلی بار سنا لیکن ہم اپنے پورے خاندان کا صدقہ فطر کشمش کے حساب سے نکالے. سبحان اللہ، ہے کوئی کشمش ہے؟ 2600 روپیہ فطرہ ہے کم و بیش، کم و بیش ایک فطرہ 2600، ایک فطرہ 2600. اس کو جلدی تو دے دو، دو ہاتھ کھڑے کیے اس نے، ایک کھڑا ہوا ہے، جلدی مدینے کی تسبیح دے دو، میری طرف سے عیدی بھی دے دو اس کو. ماشاء اللہ، گھر کے سارے افراد کے فطرے کشمش تھے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، کاش میں بھی دے سکتا. مجھے بھی نصیب ہو جاتا کشمش سے میں فطرہ دیتا، میں اپنے میں تو ویسے صاحب نصاب بھی کہوں یار شاید میں تو. چلو چلو میں اپنا فطرہ نیت کرتا ہوں، میں کشمش سے دوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، میرے بچے تو ویسے خود کفیل ہیں سارے، مجھ پر اور کسی کا فطرہ تو واجب بھی نہیں ہے نا، سب خود کفیل ہیں. میں اپنا فطرہ انشاءاللہ اسی سے دوں گا، اور میں میرے ان دونوں مفتشین کو بھی انشاءاللہ یہی عرض کروں گا کشمش کشمش کشمش، یہ دونوں کشمش سے، نگران شورا بھی کشمش سے دیں گے اپنا فطرہ انشاءاللہ. بولو آپ دونوں کو بولو، یہ دونوں بھی کشمش سے دیں گے 2600 روپیہ فطرہ. پاپا انشاءاللہ میرے ساتھ اسلام بھائی یہ بھی کشمش سے دیں گے انشاءاللہ، پورے گھر کا فطرہ نگران چورا کشمش سے دیں گے. ان پر تو چھوٹے بچوں کا ہے نا فطرہ، مجھ پر تو ہے ہی نہیں نا، میرے بچے سب بالغ ہو گئے، بال بچے والے ہو گئے. بائیں طرف ہے بھائی، بائیں طرف یہاں موجود اسلام بھائی بھی نیتوں کا اظہار کریں. یہ بائیں طرف ہمارے اسلام بھائی یہ بھی کشمش، اس کا آغاز کریں میٹھے اسلام بھائی ان شاء اللہ. آراز کریں، ہمت کریں، کوئٹہ سے جو ڈی ایس پی صاحب آئے انہوں نے بھی نیت پیش کر دی کہ فطرہ کشمش سے پیش کریں گے. بابا وقت کی قوم خاموش ہے نہیں بےچارے نہیں، یہاں گنتی کر کے دو، گنتی کر کے ملے گا، بے حساب دو بے حساب ملے گا. ماشاء اللہ، تو یہ آج وہ 26 کی طرف آئیں گے، آج کی کیوں 26 زیادہ. جی کون کون مزید نیت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اے 26ویں منانے والوں 2600 روپیہ فطرہ دینے کا موقع ملا ہے، ہمت کیجئے اور ہمیں ایس ایم ایس کیجئے. دیکھیں اس میں بالخصوص میرے وہ اسلامی بھائی، آپ اپنی کار پر غور کریں، اپنے کپڑوں پر غور کریں، اپنے سونا چاندی پر غور کریں، اسلامی بہنیں اپنے سونا چاندی کپڑوں پر میچنگ پر غور کریں، عید کی تیاری پر غور کریں، عید کی خریداری پر غور کریں، مہنگائی کے زمانے میں بھی مہنگے سے مہنگی چیز لینے پر غور کریں، مٹھائیاں خرید کر کھانے والے غور کریں، آئس کریمیں کھانے والے غور کریں، پیزا پراٹا کھانے والے غور کریں، فاسٹ فوڈ کھانے والے غور کریں، یہ سارے غور کریں. سال میں ایک بار موقع مل رہا ہے کہ ہم اعلیٰ قسم کا فطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اور سب سے بہترین فطرہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کشمش کا فطرہ آ رہا ہے، جو یہاں کے حساب سے، یہاں کے حساب سے 2600 روپیہ پاکستان کے حساب سے شاید، باقی مدینے میں تو عجوا کھجور مدینے ہم کو اعلان بھیجے کہ ہم انشاءاللہ عجوا کھجور سے فطرہ دیں گے، وہاں کشمش امید ہے سستی ہو، سستا ہوگا میرا گمان غالب ہے، وہاں عجوا کھجور شریف کا دام. تو چلو اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل حجاز، آپ بھی ہمارا دل خوش کر دو، عرب امارات، کویت، جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ بھی نیت کریں، زائرین مدینہ جو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں عجوا کھجور سے. رقم دے دیں بھلے. تو اب یہ کہ جیسے کہ میرا تو ایک پیغام آ گیا کہ آفر کیا کہ میرا فطرہ وہ دیں گے قبل, تو میں نے قبول کر لیا, جو خوشخبری دے دیں. اگر آپ میری طرف سے وہ چاند رات کا قافلہ دلوا دیں یار. نیت جو اظہار نہ کری, وہ نیت جو اظہار غریب نہیں. انہوں نے کہا تھا میرے میری نیت تھی میرا فطرہ دینے کی. پورے گھر جو پاپا ہمارے اشارہ کی سمجھاؤ, ہمارے مدنی چینل کے ایک ڈائریکٹر نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے گھر کا فطرہ کشمش سے جو آپ نے 2600 روپے کے حساب سے فرمایا وہ بھی دیں گے. میرے دو کیمرہ مین بھی الحمدللہ سبحان اللہ ایک نہیں ایک دیں گے انشاءاللہ. ہاں نہیں سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. بعضوں کو نہیں ہوتی استطاعت, اب چڑھا ہوا قرضے کا بار ہو تو وہ کہاں سے بےچارہ دے گا. بلکہ میں تو گھر والوں پر بھی مدنی نتیجہ کروں گا کہ وہ بھی اپنے گھر کے جو دیگر افراد پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنا فطرہ خود ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک اور آیا میسج پیغام, میں اپنا بھی اور گھر والوں کا فطرہ کشمش سے دوں گا, اور میرا بھی لکھا کہ باپا جان کا فطرہ میں جمع کرا دوں گا, لیکن میں نے دوسرے کا قبول کر لیا ہے, پرچی بعد میں ہاتھ میں آئی ہے. اب میرے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھلے وہ جتنے وہ میٹ شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا جمع کر. مجھے میسج آنے شروع ہو گئے پاپا کہ یہ وہ اپنا اور ہمارے گھر والوں کا جو فطرہ کشمش سے ہم ادا کریں انشاءاللہ. اور آئیے اور بھی اسلام میں پاپا میسجز دے رہے ہیں, آخرت کے سودے ہو رہے ہیں جلدی الحمدللہ. جنت کما لیجیے. بابا نگران کابینہ حجی شاہد بھی کشمش کا ہی پیغام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب دیکھا جائے تو فطرہ کی رقم تو سستے میں چھوٹ جاتے ہیں, اور عید کے اخراجات اکٹھے کیے ہوتے ہیں کہ یہ خرچہ کرنا ہے, اور وہ طرح طرح کی ڈشیں تیار, اور یہ اس کا اخراجات دیکھ لیجئے. اور یہ فطرہ کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں, خرچ کرنے والے عید پر لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. دیکھ دعوتیں ہوتی ہوں گی, پورے پورے بکرے تیار ہوتے ہوں گے, کیا کیا ہوتا ہوگا, دعوتوں کے اہتمام اور طرح طرح کی چیزیں. چلو جو جائز دعوت ہے فخر و تفاخر کے لیے نہیں ہے, رضا الہی کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ ہے. اللہ اور برکت دے اس میں, یہ بھی تو رائے خدا بھی جو بابا کشمش سے نہیں دے سکتا وہ کھجور تک تو آ جائے. 1300 روپے چلیے یوں کر لیجئے, کوئی 1300 والا ہاتھ اٹھائے گا اپنا اور سارے گھر والوں کا 1300 کے ذریعے, دیکھے کھجوروں کے ذریعے فطرہ ایک اسلام میں کھڑے ہوئے ماشاء اللہ. چند نے ہاتھ اٹھائے ماشاء اللہ. اس کے پیغامات بھی بھیجیے, اور اگر کھجور بھی نہیں ہم کر سکتے تو پھر جوڑ شریف پر آ جائیے, 250 روپے اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرہ. ایک نات خوان کا ہمارے سائی بھائی جو ہیں ان کا بھی پیغام آیا کہ 2600 روپے کشمش کا فطرہ دیں گے وہ. پاپا ہمارے مکتبۃ المدینہ کی بھی مجلس کے اسلام بھائیوں کی طرف سے میسج آئے کہ وہ بھی کشمش سے دیں گے, اور بھی اراکین کابینہ اتاری کابینات کے اسلام بھائیوں کے بھی میسیجز آئے. نابالغ بچوں کا بھی باپ نے دینا جی. پاپا ڈاکٹر رفیق صاحب کا مکے سے میسج آیا کہ مدینے میں انشاءاللہ وہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے کشمش سے فطرہ ادا کریں گے. پاپا میرے ایصال ثواب کے لیے جی آپ اپنا تو غالباً اجوا کھجور سے کر دیں, یعنی اپنا فطرہ جو بھی بنتے ہیں گھر کے وہ دے دیں, اور ان سب کا ثواب مجھے اس سال کر دیں, یہ ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اچھا اچھا اضافی جی اضافی میرا بھی جی جی اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے قربانیاں بھی تو بعض اسلامی بھائی میری طرف سے کرتے ہیں, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات فطرے کی بھی چلی ہے تو ہو سکتا جن جن سے میں یہ دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط کی بھی ساتھ ساتھ دعوت دیتا چلوں کہ آپ کی دعوت اسلامی کو آپ کے مدنی احتیاط کی ضرورت ہے, اپنا فطرہ اپنی زکوٰۃ اپنے دیگر احتیاط ادر ڈونیشن آپ اپنی دعوت اسلامی کو دیں, ہمیں اربوں روپے کے اخراجات کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے ساتھ سامنے دو دن پہلے ہم نے مدنی احتیاط مہم کے نام پر ٹیلی تھون بھی کیا تھا, ظاہر ہے کہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں. خود آپ کا یہ مدنی چینل روز کے 15 لاکھ روپے کم و بیش لیتا ہے. تو یوں مدرسۃ المدینہ کے کروڑا کروڑ روپے کے اخراجات ہیں, جامعۃ المدینہ کے مساجد کی تعمیرات ہمیں کرانی ہوتی ہے, اس کے لیے ادھر ڈونیشن اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو برائے کرم اپنے عطیہ دعوت اسلامی کو دیں. آپ کی مارکیٹوں میں, مساجد کے باہر وغیرہ مختلف جگہوں پر دعوت اسلامی کے بستے بھی ہم لگاتے ہیں, جس کو آپ اسٹال کہتے ہیں. طرح ذمہ دار اسلام آباد سے خود رابطہ کریں, آگے بڑھیں اور اپنی اس دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا مالی تعاون بھی کریں. آپ کے سامنے ہم دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم پورا چلا رہے ہیں, اس میں بھی ہم بچوں سے کوئی فیس نہیں لے رہے, مدری منوں مدری منیوں سے. تو اس میں بھی آپ اپنا آپ غور کیجئے کہ کتنا یہ مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ سارا جو نظام ہے, ظاہر ہے کہ اس کے لیے اربوں روپے کے اخراجات کی دعوت اسلامی ضرورت. پھر آپ کے سامنے ایک بہت اہم ترین کام ہے, وہ ہے لنگر رضویہ. کھلانے پلانے کا سلسلہ پورا سال کم و بیش دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جاری رہتا ہے. ہاں, اس کے لیے زکات فطرہ اور صدقات واجب ہم نہیں لیتے. یہ لنگر رضویہ ہے, کھلانے پلانے کے حوالے سے آپ اپنا ذہن بنائیے. یہ نیاز کے نام پر, دنیا میں نیاز کے نام پر اسلام میں کھلانے کا ذہن رکھتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول دنیا بھر میں جمع ہوتے ہیں, فیضان مدینہ میں جمع ہوتے ہیں, عام اوقات میں بھی کھاتے ہیں, نارمل بھی ہیں, نارملی بھی کھاتے پیتے ہیں, سحری اور افطاری کے نام پر بھی کھاتے پیتے ہیں. کوئی روزے دار ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, غنی بھی ہوتے ہیں, فقیر بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. اس لیے اس میں صاف رقم دیجئے, مگر چاہے لنگر رضویہ کے نام پر دیں یا دعوت اسلامی کے کسی بھی مد میں دیں یا کلی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دیں. یہ یاد رکھیے کہ آپ دعوت اسلامی کو جب بھی رقم دیں, جب بھی عطیات دیں, اس نیت کے ساتھ دیں, یہ کہہ کر دیں کہ دعوت اسلامی اسے کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کے مکمل اختیارات رکھتی ہے. دراصل وہ بولیے, وہ لنگر رضویہ کا جو ہمارا شعبہ ہے یہ بہت مظلوم ہے. یہ ہزاروں آئے ہیں بےچارے ادارے پر, اور لنگر رضویہ کل تک تو مقروض تھا, اب بھی شاید ہوگا, لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے, اور کہنے کے سمجھو کہ وہ تجوری خالی ہو گئی ہے, لنگر رضویہ کی مقروض ہو گیا ہے, اور روزانہ کا لاکھوں روپے خرچہ چڑھ رہا ہے. یہ ان کو نہیں کھلائیں گے تو یہ تو مارا ماری کر دیں گے. ان کو کھلانا ہے, کہاں سے کھلائیں, یہ دیتے نہیں ہیں بےچارے. یہ مطلب ہم مالا مفت کھائیں گے. ان سے پہلے بھی اپیلیں کی تھی, آج پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہم نے آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے, میں کہاں سے کھلاؤں گا, ہماری مجلس کہاں سے کھلائے گی. اب ٹیلی فون کیا جامعات, 60 کروڑ تقریباً اس کا سالانہ خرچ ہے, یہ ہمارے جامعات المدینہ کا. ان کے لیے وہ مدنی عطیات مہم چلائی, تو لنگر رضویہ کا 10 گرام اس میں نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کو بھرو. اب اس کے علاوہ دیگر شعبہ جات بھی چل رہے ہیں, مدارس المدینہ بھی چل رہے ہیں, اس کے اپنے اخراجات. پھر اس کے علاوہ اور مطلب ہزار کام ہوتے ہیں, مسجدیں بنتی ہیں, اور جو کام ہے وہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے غور کریں تو. اب یہ لنگر رضویہ, اب اس میں ہم زکات تو لیتے نہیں ہیں. لوگ زکات دینے میں جلدی انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, لیکن صاف پیسے, اس میں صاف پیسے چاہیے, نیاز کی رقم, اس کو نیاز بولتے ہیں. اب ہم آپ کو کیا کھلائیں, آج ہے کوئی, آج نہیں کل, آج تو پک گیا ہوگا, کل اپنے نا سب مل کر میں بھی پانی پی کر افطار کریں, کھانے پینے کی چھٹی, تو لاکھوں روپے بچ جائیں گے. کل کون کون میرا ساتھ دے گا, صرف پانی پی کر, سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے, ہمارے لیے بھیک مانگو, ہم کو کھلاؤ. تو چلو بھائی کھلاتے ہیں. اب یار کچھ آپ کچھ ہمت کرو, آپ سب تھوڑا تھوڑا کہاں جمع کروانا ہے حاجی, اپنے اپنی جیبوں سے. یہ لنگر رضویہ کے لیے آپ کے کھانے پر ہی تو استعمال ہو رہا ہے یار, اب بچ گئے تو انشاءاللہ کام تو آئے گا, لیکن آپ اتنا کہاں دیں گے ہم کو کہ بچ جائے, ابھی تو کئی دن پڑے. ایک دن کا خرچہ کتنا ہے سحری افطاری کا باپا؟ تقریباً 7 لاکھ روپے جو ہے وہ اس وقت, جو 10 روزہ اعتکاف جب سے شروع ہوا ہے, تو افطاری میں روزانہ 7 لاکھ اور سحری میں تقریباً 3 لاکھ روپے. 10 لاکھ روپے ہوئے نا, 10 لاکھ کہاں سے لائے روز کے 10 لاکھ روپے؟ نہیں کھلائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو حال آپ کا ہوگا وہ آپ کو پتا ہے, آپ کو اندازہ ہوگا. تو ہم کیا کریں, آپ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے, فقہ کریں کیا کریں. فاقہ بھی کب تک کریں گے؟ یہ کل بھی پانی کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن مجھے پتا کہ پانی پی کر یہ کرنا انہوں نے جو حشر. تو آپ بھی اپنی جیبوں کو حرکت دیں یار, کچھ کریں. میں کہاں ڈالنا ہے, یہ کہاں جمع کرنا ہے؟ بابا یہ ہمارے اسلام بھائی جھولیاں لے کر آ رہے ہیں ان کے پاس ہاتھوں ہاتھ. بابا اگر زکات نہیں ڈالنا ہے انشاءاللہ, نیاز کی رقم آپ ڈالنا چاہیں تو زور زبردست نہیں ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہوٹل میں ایک ٹائم کا کھانے کا کتنا لگتا ہے, اور ہوٹل میں دیے بغیر آپ کھا نہیں سکتے. یہ اللہ کا گھر ہے اور آپ کے لیے ہم خیرات مانگتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو ضمیر کی بات ہے کہ میں اپنا کھاؤں گا یار, میں نہیں کھاؤں گا چندے کا. یہ اسلام بھائی دل کو منانے کے لیے کوئی رقم آدمی ڈال دے. آ رہے ہیں یہ تھیلی لے کر, کلر ہے سبز رنگ کا ملتا جلتا. اس میں اسلام بھائی لنگر رضویہ کے لیے, اور یہ گوسیا کلر کی بھی تھیلی ہے. آگے بھی اسلام بھائی جلدی جلدی کریں. فیضان مدینہ میں موجود تمام اسلام بھائی لنگر رضویہ کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. سبحان اللہ. بابا کھانا کھلانے کی بھی کوئی فضیلتیں ہیں بابا؟ یہ اسلام بھائی آگے بڑھ بڑھ کر خود آ رہے ہیں ماشاءاللہ, ترکیب بنائیں. تمام اسلام بھائی ہمت کیجئے, روزانہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی تقریباً 10 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں, اور اس وقت پاکستان میں بے شمار مقامات پر اعتکاف کا سلسلہ جاری. ہمارے ناظرین بھی مہربانی کر کے ہمارے حال پر رحم فرمائیں, کہ یہ ہر صورت میں ان کو کھلانا, قرضہ کر کے بھی کھلائے رہے, اور وہ قرضہ بھی اتارنا پڑے گا, اور وہ قرضہ دعوت اسلامی کے چندے سے اتارنا جائز بھی نہیں ہے, بلکہ جو لنگر رضویہ کے نام پر دے رہے ہیں اس سے بھی قرضہ اتارنا جائز نہیں ہے. قرضے کے لیے تو اسپیشلی بولنا پڑے گا جس سے رقم لیں گے کہ ہم آپ ہم کو قرضہ اتارنے کے لیے رقم دیجئے, تو تب جا کے قرضہ اترے گا. مسئلہ سمجھا دیا میں نے, صبح عرض کیا تھا میں نے, پتا ان کو مسئلہ. ماشاءاللہ اسلام بھائی بھرپور حصہ لیجئے. دیکھیے روزانہ یہاں پر تمام متقفین کو اکثر کو تقریباً کیلے پیش کیے جا رہے ہیں, پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے, پھر اسی طرح افطار میں سحری میں کھانے کا کثیر انتظام ہوتا ہے, دیگر انتظامات میں پانی تک بھی بعض اوقات خرید کر جو ہے وہ فیضان اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین میں بھی اگر اسلام بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ یہ عاشقان رسول جو 30-30 دن کے متقف ہیں یہاں پر 10 دن کے اعتکاف میں ہیں, الحمدللہ ان کی خدمت کے لیے یہ سلسلہ کیا جاتا ہے. آپ بھی لنگر رضویہ کا جو اکاؤنٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا اس میں اپنی رقم جمع کرائیں, اور یہ یاد رکھیے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ و دعوت اسلامی کے تحت پورا سال ہی اجتماعات کا مدنی مشوروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو آپ اپنے جو عطیات ہیں وہ دعوت اسلامی کو ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت کے ساتھ ہی جمع کرائیں گے. یہ پیچھے میرے اسلامی بھائی تشریف فرما, ان کو بھی اجازت ہے دینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ بھی اگر یہاں پہنچا دیں. ایک اسلامی بھائی نے تو مجھے پیش کیا ہے, جیب میں جتنے تھے بےچارے نے دے دیا. لنگر رضویہ کا جو سلسلہ ہے اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات میں سنتوں کی تربیت, قافلہ کورسز وغیرہ جو ہوتے رہتے ہیں, تربیتی اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے, اور جیسا کہ ابھی آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح اسلام بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اور ایک ہی سال کے اندر اندر کتنا کچھ تربیت حاصل کی. اس کی مدنی بہاریں آپ نے کل بھی یہاں پر ملاحظہ کی تھی, تو تربیتی کورس کا سلسلہ یہ پورا سال ہی جاری رہتا ہے. مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس, پھر اسی طرح مدنی کورس, امامت کورس, مدرس کورس, یہ تمام کورسز کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یوں لنگر رضویہ کا استعمال یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت پورا سال ہی ہوتا ہے. آپ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہن بنائیں کہ ماہانہ چاہیں سالانہ چاہیں, اور خاص کر رمضان شریف میں تو یہ معتکفین کی بہاریں ہیں, تو بھرپور مدنی عطیات کے ذریعے دعوت اسلامی کے اس شعبے مجلس لنگر رضویہ کو آپ مضبوط فرمائیں. یہ پیچھے تو 2350 مرحبا ابھی یہ طلبا ہے ماشاءاللہ, ہاں غریب, تو یہ جو دیا اللہ ان کا قبول کرے, اب یہ کہ ایک کا دس لاکھ، اب یہ دو ڈھائی ہزار میں کیا ہونا ہے؟ ایک دن کا دس لاکھ خرچہ ہے. کوئی صاحب حیثیت اسلام بھائی اگر ناظرین میں سن رہے ہوں تو وہ کوئی اعلان کرے کہ ہم افطار کا خرچہ دیں گے، کوئی سحری کا خرچے کا اعلان کرے، ہمیں کوئی ترکیب بنا دے. حدیث پاک میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے. ایک حدیث ہے مغفرت کو واجب کرنے والے امور میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے. اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے اور اسے کھانا کھلا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دے گا. جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالی اسے سایہ عرش تلے جگہ عطا فرمائے گا. بابا یہ الحمدللہ کثیر اسلام بھائی یہاں آ گئے مسلسل اور یہ ترکیب بنا رہے. بابا سب کے لیے دعا بھی فرما دیں، اللہ ان سب کا دینا قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل پر بھی جو اسلام بھائی نیتیں کر رہے ہیں چاہیں تو ڈائریکٹلی ہی آن لائن کرانے کی ترکیب بنائیں، ہاتھوں ہاتھ رمضان شریف میں ہی اس کو جاری کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. یا اللہ جو میرے لنگر رضویہ میں حصہ لے اس کا دسترخوان جنت میں بچھے. سبحان اللہ. بابا ایک اسلام میں نے 26 لاکھ روپے پیش کیے آپ کو. الحمدللہ یہ ہوا نا، دیکھو نا کام ماشاءاللہ، یہ بات بنی نا، اپنے دو ڈھائی دن کا کام ہو گیا نا تقریباً. لیکن بابا اس میں وہ میں نے ان سے بات کر لی تھی، وہ قرضہ بھی جو اتارنا ہے نا اس میں یہ اگر کر سکتے ہیں بابا. ہاں نہیں، قرضہ تو برائے راست اس سے قرضہ نہیں اترے گا، قرضے کے لیے تو الگ سے آپ کو ہماری مدد کرنی پڑے گی کہ بھائی یہ لوگ قرضے میں، اس میں ثواب تو یقیناً ملے گا. تو قرضہ اتارنے کے لیے الگ سے یہ آپ بتا دیں کہ بھئی یہ قرضے میں ڈال دو، قرضہ اتار دو اس سے، تو یہ بھی قطرہ قطرہ سمندر بن جائے گا انشاءاللہ. اور اگر بچ گیا قرضہ اتارنے کے بعد تو پھر یہ لنگر رضویہ میں چلے گا انشاءاللہ. ایک ہزار روپے اور آئے اور 500 میری طرف سے انہوں نے نیت کی، 500 اپنی طرف سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے سایہ عرش تلے جگہ عطا فرمائے گا. ایک شخص نے عرض کی کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے شخص کو سلام کرو. یہ سب فرامین مصطفیٰ سنا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، جنت میں چلے جاؤ. بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے. تو حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یہ کس کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا جو اچھی بات کہے اور کھانا کھلائے اور کھڑے ہو کر یعنی نماز پڑھتے ہوئے رات گزارے جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں. جو اپنے بھائی کو کھلا کر سیر کر دے اور پلا کر سیراب کر دے تو اللہ تعالی اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دے گا، جن میں سے ہر خندق کی درمیانی مسافت 500 سال ہوگی. جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ شراب پلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا ساؤتھ کوریا سے ہمارے نگران کا میسج آیا ہے کہ ایک دن کے یعنی 10,00,000 روپے انشاءاللہ ہمارے ساؤتھ کوریا کے اسلام پہ دیں گے. سبحان اللہ. اور $1,200 کا موزمبیک سے ہمارے نگران نے میسج کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ پیش ایک اسلام میں نے نیت کی ہے موزمبیک. کون سے رمضان کے لیے یہ خیر انہوں نے وضاحت نہیں کی. لیکن ابھی وقت آ جائے تو ابھی اپنے قرضے میں ڈوبے ہوئے اب وہ آئے گا تو وہ آج روکڑا کالے ادھار. آپ کی آواز سن رہے ہوں گے بابا. آج نقد کل ادھار ابھی مہربانی کر کے آپ کو ترکیب فرمائیں کہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. کوئی کروڑوں روپے کے اعلانات آ جائے نا حاجی صاحب. یہ اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے مدنی چینل کے ناظرین سال بھر چلتا رہتا ہے ایسا مدنی چینل کے ناظرین کے بھی پیغامات آ رہے ہیں اگر وہ ویب سائٹ یا اکاؤنٹ نمبر بتا دیا جائے تو اس پر اسلامی بھائی نیتیں کر رہے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر مانگ رہے ہیں کہ ہم اس میں یہ جمع کروا دیں. لنگرے رضویہ کا اکاؤنٹ نمبر بھی دکھا دیجیے چینل پر. یہ دکھا دیا یو وی ایل امین کا یہ ہے. بابا بینکاک سے 1,12,000 کا پیغام آیا ہے الحمدللہ. اور مختلف بابا بھی چونکہ آپ نے داڑھی شریف کی بھی آج ترغیب دلائی اور فطرہ کشمش کے حوالے سے اس کے بھی ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لنگر رضویہ کے بھی بعض میسیجز موصول ہوئے. ساؤتھ افریقہ لوسوتھو سے بابا احمد بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے 50,000 روپے جو ہے وہ بھجوا دیے یہاں پر. ان کا بھی فون آ گیا کہ آپ ہم سے وصول کر لیں یہ ماشاء اللہ. اور دعا کے لیے بھی عرض کی بابا اللہ ان کو جزائے خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا وہ ہمارے ہند والے اسلام بھائی کا سوال کچھ چلا تھا سراج بھائی کا سلام ہوا تھا بس علیکم والے السلام. اس سوال میں صرف سلام چلا تھا اب سوال چلا رہے بابا انشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز و جل آج ہمیں بڑا پیارا یہ مدنی گلدستہ ملا کہ ہم نے اب صدقہ فطر صرف ایک ہی ہمارے پاس اماؤنٹ اکاؤنٹ تھا وہ مت تھا کہ بھائی جناب اس سے دیا جائے 95 روپے 100 روپے مگر اللہ کی رحمت سے آج ہمیں یہ ذہن ملا ہے کہ ہم اس سے بہتر انداز سے بھی صدقہ فطر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جنہوں نے نیت کی ذہن بنایا. جو شریف سے میں نے جیسے عرض کی کہ 250 روپے جو شریف سے بھی دیے جا سکتے ہیں جو شریف کے حوالے سے جس کا اماؤنٹ ابھی بیان کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب. عماد بھائی آج کچھ نہیں دکھائیں گے ہمارے اسلامی بھائیوں کو؟ سب دکھانے کے لیے تو ہے ہمارے پاس. جی ہم تیار ہیں سب. ویڈیو دیکھیں گے؟ اب یہ پیچھے پیچھے جو کھڑے ہیں یہ کیسے آگے آئیں گے؟ بس جلدی جلدی اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں کچھ دکھایا جا رہا ہے. سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت مبارکہ 26 رمضان المبارک 1369 سن ہجری مطابق 1950 سن عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آبا و اجداد ہند کے گاؤں کتیانہ جوناگڑھ میں مقیم تھے. آپ دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ الکریم کی نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ ابتدا میں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں قیام فرمایا، کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ محفلوں میں تو بچپن سے جاتا تھا، اور مجھے محفلوں کے صدقے میں، نعتوں کے صدقے میں، تلاوتوں کے صدقے میں، یوں سمجھ لو کہ میں اس لائن پر رہا ہوں، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا میرا۔ تو بچپن سے جب سے شعور سمجھو آیا یا کچھ کھلا ہوں میں، تو میں الحمدللہ یہ دینی سلسلوں میں میرا مطلب ہے نا کہ بڑا ہے نا کہ آنا جانا رہا ہے، بڑا رجحان اس پر اسی طرف رہا ہے میرا الحمدللہ۔ درود شریف کے ختم ہوتے ہیں تو کہیں ختم قادریہ ہو رہا ہے، تو کہیں ختم غوثیہ ہو رہا ہے، تو کہیں ختم خواجگان ہو رہا ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو کہیں ناک خوانی ہو رہی ہے، کہیں واز ہو رہا ہے، تو ان چیزوں میں میرا آنا جانا کافی رہا۔ مکتبہ فکر سنی حنفی مسلک اعلی حضرت، روحانی سلسلہ قادریہ رضویہ ضیاعیہ، تاریخی کارنامہ دعوت اسلامی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ آپ کا مرید ہونے کا ذہن کب بنا اور مرید کیوں ہونا چاہیے؟ مرید ہونے کا ذہن تو بہت پہلے لڑک بن میں اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، آخر کار اس سعادت میں نے حاصل کر ہی لی۔ قطب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب المدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی غلامی کا شرف حاصل کیا میں نے۔ پہلی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید کس سن میں ہوئے؟ سن تو یاد نہیں ہے، لیکن آج سے کم و بیش کوئی 30 سال تو ہو گئے ہوں گے بیعت ہوئے مجھے، 1970 کے درمیان شاید ہوا ہوں گا۔ بابا آپ اپنے مرشد سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں جب آپ کی پہلی حاضری ہوئی، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ میری پہلی حاضری 1400 میں مدینہ منورہ میں ہوئی، تو میں نے اپنے پیر و مرشد کو پہلے سے خواب میں دیکھ لیا تھا۔ تو جب میں نے بیداری میں سیدی قطب مدینہ کی زیارت کی تو الحمدللہ ویسا ہی پایا۔ حافظہ بہت قوی تھا، سب کو پہچان لیتے تھے، کبھی چڑچڑا پن، کسی کو جھاڑ دینا اور جسے عام بوڑھا بک بک بک بک کرتا ہے ایسا نہیں، قفل مدینہ کبھی کہا مارتے حضرت کو نہیں دیکھا، جیسے عام لوگ ہاں ہاں کرتے کبھی میں نے نہیں دیکھا، اتنی حاضر ہوں گا، ایسی سنجیدہ شخصیت، یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں بزرگوں کے قصے ہوتے، ایسی سنجیدہ شخصیت تھے، اور عرب و عجم کے مشائخ آتے تھے، اور الحمدللہ سیدی قطب مدینہ کی قدم بوسی کرتے میں دیکھتا تھا ان کو۔ مرحبا بھائی صاحب، مرحبا، تشریف رکھیے، اس طرح حضرت کی گفتگو کا انداز ہوتا تھا۔ اور ایک آدمی تو کہیں نہیں دیکھی میں نے جو وہاں دیکھی ہے کہ خود دعا نہیں کرواتے تھے محفل میں، تو کسی نہ کسی کو حکم فرما دیتے کہ آپ دعا کروائیے، آپ دعا کروائیے، دو ایک بار مجھے بھی حکم فرمایا، میں نے بھی دعا کروائی، تو اس طرح خود دعا نہیں کرواتے۔ جب کوئی عرض کرتا کہ حضور دعا فرمائیے تو فرماتے تھے دعا گو بھی ہوں، دعا جو بھی ہوں، دعا کرتا بھی ہوں اور دعا چاہتا بھی ہوں، یعنی آپ بھی میرے لیے دعا کرو۔ ہمیں جب بھی مکتوب اسلامی بھائی وہاں کے مدینہ شریف بھی لکھتے تھے تو ان میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ حضرت صاحب نے سلام فرمایا اور دعا کا کہا، اس طرح کا ہوتا تھا، دعا کے بہت ہی طلبگار ہوتے تھے، یہ عاجزی تھی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ کچھ اس طرح سے بتایا کہ میرے بچپن کے دنوں میں ایک بار گھر کے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سبھی بچے کسی نہ کسی کی طرف باپا باپا کہہ کر بڑھتے ہیں اور اس سے لپٹ جاتے ہیں، پھر ان کے باپا انہیں گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہیں، انہیں شیرینی دلاتے ہیں اور کبھی کبھی کھلونے بھی دلاتے ہیں، کاش ہمارے گھر میں بھی باپا ہوتے، میں بھی ان سے لپٹتا اور وہ مجھے پیار کرتے۔ اس بےتاب آرزو کی وجہ سے میرا ننھا سا دل بھر آیا اور جگر صدمے سے چور چور ہو گیا اور میں نے بلک بلک کا رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی ہمشیرہ جلدی سے وہاں آئی اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر بہلانے لگی۔ میری مطلب کیفیات یا قلبی کیفیات کہہ لیں یا میرے احساسات کہہ لیں، ان میں خوشیاں کم ہیں

میرے پیر کا یہ نام ہے الیا قادری سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا فیضا تیرا ہے فیضا تیرا تحفے دیں گے زبردست تحفے دیں گے مدینی قافلوں کے تحفے دیں گے وقف مدینہ کے تحفے دیں گے پوری ایک مٹھی داری شریف کے تحفے دیں گے سر پر امامہ شریف کے تحفے دیں گے سر پر زلفوں کے تحفے دیں گے مدنی تربیتی کورس کے تحفے دیں گے مدنی قافلہ کورس کے تحفے دیں گے مدنی کورس کے تحفے دیں گے ہفتہ وار اجتماع کے شرکت کے تحفے دیں گے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کے تحفے دیں گے عالم بننے کے تحفے دیں گے حافظ بننے کے تحفے دیں گے تحفے دیں گے تحفے دیں گے اور ان سے ایک دعا لیں گے یہ باپا دعا کر دو کہ تمہارے یہ محبت کرنے والے بے حساب بخشے جائیں آپ سے محبت کرنے والے بے حساب بخشے جائیں مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو باطن ظاہر سب مہکا دو ہزار چودہ تک اگر امیل سنت کی ان پوری کوششوں کو کوئی محبت پیار دیانت اور انصاف کی نظر سے دیکھے نا تو وہ یہی کہے گا امیل سنت جیسا اور نہیں کوئی اور نہیں ہے کوئی اور پر اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے اس پرفتن دور میں جہاں داڑھی منڈائی جا رہی تھی جہاں امامہ شریف تو بھولی گئی قوم مدنی لباس بھولی گئی قوم مسواک کا استعمال چھوٹتا چلا گیا نماز قضا ہوتی چلی گئی نوجوان بہرا روی کا شکار ہوتے چلے گئے ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی نے جس سے کام لیا اس سے کام لیا جنہوں نے کام کیا انہوں نے کام کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو رب تبارک و تعالی کی محبت کی طرف بلایا انہوں نے بلایا اور انہی میں ایک نام ہے امیر اہل سنت کا اور ہم ان کی 26ویں بھی منائیں گے اور اس مرتبہ کیا ہوگا 26ویں میں آئیے آپ کو ہم کچھ دکھاتے ہیں بابا کی آمد اللہ کی آمد میرے پیر کا یہ نام ہے جہاں سے جو بھی برکت ملتی ہے نا وہ پیر کے ذریعے ملتی ہے میرے پیر کا وہ کلام ہے کہ میٹھا بھی ہے اور جو پیے اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے گالی گلوچ دینے والوں کو نعت رسول گنگنانے والا بنا دیا یار ہمیں کرتا پجامہ پہنا دیا ہمارے سر پر امامے سجا دیے کون کون ہے جس کو یہ داری شریف کا صدقہ یہ داری شریف کا فیض میرے مرشد کے ذریعے ملا ہے میرے ہے اس کی محبت کا چرچا فرش پر بعد میں عرش پر پہلے ہو رہا ہو پہلے ہو رہا ہو پہلے ہو رہا ہو اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اس امت محبوب کی اصلاح کے لیے کسی صورت یہ امت راہ راست پر آ جائے دین مجھ سے روٹ گیا ہے تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہو جائے جیسے اس کی جسم سے روح نکل گئی ہو ہم نے ڈانٹے سنی ہے تعریف پر تم کیا سمجھ بالکل تم کیا سمجھتے ہو تم میرے منہ پر بولو گے کہ میں تمہاری تعریف کر تو میں تمہیں کہیں نام دوں گا تحفہ دوں گا یہی تو وہ ادا ہے کہ بندہ واری واری کہ لوگوں کی تعریف کرو تو اس کو اچھا لگتا ہے اس کی تعریف کرو تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے ایک ہی ہے جس کا نام ہے الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری فکرے ذرا دیکھو ذرا میرے پیر صاحب کو یار ماشاءاللہ عرب کے علماء آتے ہیں الحمدللہ اور کیسی محبتیں مل رہی ہوتی ہیں سایہ تیرے سر پہ دعا تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور شکر ادا کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کر دی جائے ایسا چوبیسویں شب میں میں کہا چوبیسویں شب میں یہ عالم ہے تو چھبیسویں شب میں عالم کیا ہوگا فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریر کو دوام ہے تحریر کو دوام ہے امیر سنت کی ایسی تحریر ہے وہ واقعہ پرانا ہے لیکن ہم تو جب بھی سنتے مزہ آتا ہے کبھی محبوب کی باتیں بھی پرانی ہوتی ہے کیا جس کا عشق پرانا ہو جائے گا اس کے لیے باتیں پرانی اپنا عشق تو ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے عشق تازہ محبوب بالکل تازہ تازہ ہونا چاہیے یہ عشق کی باتیں جتنی تازہ ہوتی ہے نا اسی قدر ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے اور ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ واقعی عاشق مدینہ ہیں یہ عاشق رسول ہیں ان سے ان سے ان سے تعلق جڑا تو داتا صاحب سے محبت ہو گئی میں میرے جیسا آدمی داتا صاحب کا نام نہیں سنتا تھا میں اپنا بتاؤں نہیں سنتا تھا میں نے کبھی زندگی میں اعلی حضرت کا نام نہیں سنا تھا تو ان سے جڑے تو اعلی حضرت کی پہچان کروا دی ہم نے کنزا کنز المان قرآن پاک کا جو ترجمہ حالات کا نام ہی نہیں سنا تھا ان سے ملے تو کنز المان کی زیارت کروا دی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نائل پاک کے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہ شعر پتا چلا جب ان سے ملاقات ہو گئی نقش نالا نے پاک کو پہلی دفعہ دیکھا جب ان سے ملاقات ہو گئی سنتوں کے سانچے میں ڈھلے تب جب ان سے ملاقات ہو گئی حاجی صاحب نمازوں کی طرف آئے کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. داڑھی رکھی کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. زلفے رکھی تب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. ناتے گنگنائی کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. تلاوت کی کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. پین شرٹ چھوڑا کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. گانے بازے چھوڑے کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. عاشقان رسول کی صحبت ملی کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. ارے جب ان سے ملاقات ہو گئی تو کیسوں کیسوں سے ملاقات ہو گئی. ان سے ملاقات ہو گئی. ان سے ملاقات ہو گئی. ارے جب ان سے ملاقات ہو گئی تو دعوت اسلامی کا دامن میرے ہاتھ میں آ گیا. دعوت اسلامی کیا تھی یہ بھی نہیں جانتے تھے. یہ جانا کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. سنتیں ہیں کیا؟ جانا کب؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. جو شریف کی روٹی کی فضیلت کیا ہے پتا کب چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. سفید لباس کی فضیلت کیا ہے کب پتا چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. یہ سب جھنڈوں کی بہاریں کیا ہے کب پتا چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. آقا کا میلاد مناتے کیسے ہیں پتا کیسے چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. گیارہویں کیسے مناتے ہیں کب پتا چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. پچیسویں کیسے مناتے ہیں کب پتا چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. بریلی شریف کی کیا فضیلت کب پتا چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. داتا صاحب کی گلیوں کی کیا برکت کب پتا چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. اجمیر کی کیا برکت کب پتا چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. مدینہ منورہ کی کیا عظمت ہے, کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے, اور گنبد خضرا میں کیا کشش ہے کب پتا چلا؟ جب ان سے ملاقات ہو گئی. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. فیضان تیرا عام ہے, فیضان تیرا عام ہے. یا سادری دکان میں موبائل بیچنے کے لیے قیمت پتا چلی تو نہیں بلکہ موبائل بیچنے نہیں آیا تھا نا, کسی اور کام سے آیا تھا. اس کو دکاندار نے رسالہ دے دیا امیر سنت کا. وہ لے کر قریب ہی گئی مزار شریف پر چلا گیا. رسالہ پڑھنے لگا. رسالے کا عنوان پتا کیا تھا؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں. یہ رسالہ پڑھ کر اس نے کسی کا موبائل چوری کیا تھا. موبائل چوری کر کر اب وہ اس کا موبائل اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. رسالہ پڑھ کر اس کے دل کی دنیا تبدیل ہوئی اور اس نے اس پان کی دکان پہ جا کر جس نے جہاں سے اس کو یہ رسالہ ملا تھا جا کر موبائل دے دیا کہ یہ اس کا موبائل. اس کو کہہ دیا بھائی یہاں سے آ کے لے جانا اور کہا کہ یہ جو رسالہ ہے نا میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں, میں سدھارنا چاہتا ہوں. یہ پورا مجھے مضمون یاد آ رہا تھا. تو الحمدللہ عزوجل لاکھ ہزاروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آپ کی تحریر لا رہی ہے. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ امیر سنت کی تحریر کا مطالعہ کیجئے, کتابیں پڑھیے, رسالے پڑھیے, یہ تبدیلی لاتی ہے. ایک قدرتی طور پر ایک کشش ہوتی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, نیک لوگوں کی شخصیت میں بھی کشش ہوتی ہے. آپ دیکھیے, دیکھتے تو جی چاہتا ہے دیکھتے رہ جائیں. چھوڑا چہرا ہے کہ نہ پیارا امام آئے. اے اندر سے نکلتی نہیں نکلتی, نکلتی نہیں نکلتی. کہنا سوڑا چہرا ہے کہ نہ پیارا امام آئے. کہنا سوڑا چہرا ہے کہ نہ پیارا امام آئے. دیدار بڑا سونا, دیدار بڑا سونا, کردار بڑا سونا, میرا پیر بڑا سونا, بچپال بڑا سونا. جیڑا تک دئی اک واری کے ناظرین، آئیے بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلاؤں. ایک تعداد، بہت بڑی تعداد اگر میں کہوں کہ وہ فجر کی اذان ہوتی تھی مگر روزہ بند نہیں کرتے تھے، ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ ہمارے علماء مشائخ اپنے طور پر سمجھاتے رہے، اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ جو علماء اہل سنت ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جیسا کام لے لے، یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جیسا کام لے لے. ان سے کیسا کام ہوا؟ انہوں نے اپنے انداز سے مدی چینل کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر ہزاروں یا موبائل کا کرو تو لاکھوں لوگوں کے روزے بچانے میں امیر علیہ سنت کا کردار ہے. یعنی اعلان صرف یہ نہیں ہے، اعلان صرف یہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے کھانا پینا بند کر دیجیے. اعلان یہ ہو رہا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، کھانا پینا بند کر دیجئے، اذان کا انتظار مت کیجئے. اذان اذان یہ روزہ بند کر، سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں، اذان نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. یہ پوری توجہ دلائی جا رہی ہے. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ. ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پاویں لکھاں کروڑاں دا وے ہووے، پاویں لکھاں کروڑاں دا وے ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے. آمین. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلى الله تعالى، صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام سراج اتاری، ہند امجدی کابینہ یو پی کے شہر کرہل سے میرا تعلق ہے. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اذان کے وقت جو کتے بھونکتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، ارشاد فرما دیں، اور گھروں میں کتے پالنا کیسا؟ کتے اذان کے وقت بھونکتے ہیں یہ عام تو نہیں ہے، یہ اتفاق سے آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. اگر بھونکے بھی کتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شیطان کو دیکھ کے بھونکتا ہے، تو جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دوڑتا ہے، یعنی گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کو بھاگتا ہوا دیکھ کر بھونکتا ہو، یہ ہو سکتا ہے واللہ اعلم. لیکن یہ کہ اذان کے وقت بھونکنا ان کا ضروری ہے. کتے پالنا یہ کہ اگر چوکی داری کے لیے پالتا ہے اس کو کہ گھر کے باہر رکھے گا چوکی داری کے لیے، اپنا گوڈاؤن ہے اس کی چوکی داری کرے گا، یا اس کے ذریعے شکار کروائے گا، اس لیے پال رہا ہے اور اس کو ٹریننگ دے گا شکار کی شریعت کے مطابق. تو اس حوالے سے یہ کتا پالنا جائز. کتے کی تو اور بھی اب تو نئی صورتیں بھی پالنے کی نکل آئی ہیں. یہ سیکورٹی میں بھی کام دیتا ہے, ہیروئن بھی پکڑتا ہے, بارود بھی پکڑتا ہے, بم پکڑتا ہے کتا بارود. تو ان مقاصد کے لیے بھی جائز ہے, لیکن گھر میں نہ رکھا جائے, اس کو باہر رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہر کتا بارود نہیں پکڑتا, ہر کتا ہیروئن نہیں پکڑتا, اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے اس کی. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. میری ساس مجھ سے ناراض رہتی ہے اور غصہ بھی کرتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کا بیٹا میں نے ان سے چھین لیا ہے, اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. برائے کرم مجھے کوئی اس کا حل بتائیں تاکہ میں اپنی ساس کو خوش رکھ سکوں. مجھے بہت ڈانٹتی ہے, جب کبھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا پھر میں بھی جواب دے دیتی ہوں. نام میں نے نہیں لیا ان کا, سبب بتا دیا نا, جواب دے دیتی ہوں. انہوں نے خود سبب بتا دیا. اچھا جواب دے دیتی ہوں, مطلب یہ نہیں کہ وہ جواب دے دیتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا بابا. ہاں تو ساس نے 99 بار ڈانٹا اور 100ویں بار اس نے جواب دیا, سینچری پوری ہو گئی. غصہ نہیں آ جائے گا بابا؟ تو یہ تو غصہ پینا بھی تو ثواب ہے. 99 دفعہ کوشش کی پینے کی, بابا 100ویں دفعہ نکل گیا منہ سے. پھر بھگتے اور کیا, بھگتی رہی ہے بیچاری. جواب نہیں دینا ہے ساس کو, چاہے وہ 1000 بار ڈانٹے, جواب دیا تو مری. ساس بہو بھگتے, ساس نہ بھگتے کچھ بھی. اچھا اب یہ ضروری نہیں کہ ساس ہر بار ڈانٹتی ہو. بازو کا دیسا ہوتا ہے کہ بہو کو اپنا قصور نظر نہیں آتا. ساس نے 10 بار آواز دی تو جب جا کر اس کو جواب ملے گا کہ ہاں امی آ رہی ہوں, پہلی بار یہ جواب نہیں دے گی. یہ سوئی پڑی ہے جان جان کہی ہوں, وہ ڈرامہ بازی کر رہی ہے, جاگ رہی ہے, یہ ماں بلا رہی ہے, پھر یہ اٹھی, ارے ماں آنکھ لگ گئی تھی. یا جھوٹ میں بھی مبتلا ہوتی ہو تو تعجب نہیں ہے. تو اس طرح یہ کہ ماں بولے گئے دیکھ برتن بہت جمع ہو گئے, کپڑے جمع ہو گئے, اس کو آج شام تک نمٹا لے. ماں آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے, حالانکہ درد نہیں ہے. یا بھی یہ جھوٹ بول کے جان چھوڑاتی ہو, ابھی 2-4 بار یہ سر درد کا بولے گی اس کو ماں, اور اس ڈٹ کے کھانا کھا رہی ہوگی تو ساس کی پھرکڑی گھومے گی کہ نہیں. وہ بھی ہوتا ہوگا, کیونکہ ہر ساس جو ہے نا یار, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف بیچاری ساس ہی ظالم ہو اور اس کا دھندا ہی ستانے ہو. اگر ساس کسی کی ماں بھی تو ہے نا. نہیں ہوتا آپ کی بس, لیکن میرے پاس جو سوالات آ رہے ہیں نا بابا, اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کی مدنی بیٹیاں ہیں دکھی تو ہیں. ساس بھی تو میری مدنی بیٹی ہے نا یار, مجھ سے بڑی عمر کے یا بزرگ ہیں, مجھے باپا بولتے کہ نہیں بولتے. 80-80 سال والے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آپ کو باپا بولتی ہوں گی گھر میں بیٹھ. ہاں بالکل. تو یہ میری دیکھو, مدنی بیٹیاں جو ہے نا, ایک دن کی بچی سے لے کر 100 سال تک کی بزرگ خاتون سب میری مدنی بیٹیاں ہیں, جو دعوت اسلامی سے منسلک ہیں, ہم سے جو وابستہ ہیں. تو اب میں ساس کا بھی حمایتی ہوں, بہو کا بھی حمایتی ہوں. ساس کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے, بہو کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. ساس کو بھی زبان نہیں, ساس کو بھی زبان کنٹرول میں رکھنی چاہیے اور بہو کو بھی زبان نہیں چلانی چاہیے. 2-3 سوال ساتھ دیکھ لیں. کوئی مرد اگر عورت کو مارتا ہو تو عورت کو کس حد تک برداشت کرنا چاہیے, ایک سوال. اچھا دوسرا, میرا شوہر اور اس کے گھر والے مجھے کہتے ہیں ہمارے گھر سے نکل جاؤ, میرے 2 بچے بھی ہیں, وہ گھر میں وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے, اس بارے میں بھی کوئی رہنمائی فرما دیں. اسی طرح صلہ رحمی رشتہ داروں کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ وہ بدسلوکی وغیرہ ہوتی ہے, تو اس معاملے میں رہنما فرما دا. اب یہ مجموعی طور پر کوئی حل بتا دے نا, یہ گھریلو جھگڑے کہاں سے اس طرح کے, مطلب ہم آئے دن بیان پریشان ہے بےچارے, لیکن آئے دن سوال آ رہے ہیں بابا. ہاں آئے دن وہ گھر کے مسائل ہیں اس میں, بس وہ بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اور شاید یوں ہے کہ شروع سے ہی یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ میری سگی ماں نہیں ہے, جو ساس ہے نا یہ میری سگی ماں نہیں ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ سگی ماں نہیں ہے, اور یہ عام طور پر تاثر ہے کہ وہ ساس جو ہوتی ہے وہ ظالم ہوتی ہے. اور بہو کے بارے میں ساس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ میری سگی بیٹی نہیں ہے, یہ بہو ہے. تو یوں ایک تو پہلے سے ذہن تھوڑا متاثر ہے, اب معمولی سی بات بھی ہے نا وہ ذہن کو چوٹ کرتی ہے کہ وہ ساس نے, اب ساس نے کو چلو بول دیا تو اس کی عمر میں آپ کی عمر میں فرق ہے, یہ آپ کے شوہر کی امی ہے, اس کی ناراضی میں آپ کے شوہر کی ناراضی ہے, یہ بھی غور کریں. اس کی خوشی میں آپ کے شوہر کی خوشی ہے, یہ بھی غور کریں. اور شوہر کو خوش رکھنا ضروری ہے, ہر جائز طریقے پر اس کو خوش کرنا ہوگا. تو اب اگر ساس کوئی کچھ کہہ دے تو یہ غور کرے کہ میری ماں بھی تو کبھی جلی کٹی بولی دیتی تھی میرے کو, میں سن لیتی تھی, تو یہ سن لے. اچھا کبھی بہو جواب دے دے سامنے تو ساس یوں سوچے کہ بیٹی بھی تو مجھے جواب دیتی تھی یا جواب دیتی ہے, اس کو سنی لیتی ہوں نا میں, اس کی بھی تھوڑی مطلب میں سن لیا کروں. تو اس طرح دونوں جھکیں گے نا تو ہی مطلب ہے کہ یہ گھر جو امن کا گہوارہ بنے گا. اگر دونوں یہ تنے رہیں گے نا دونوں فریق, تو پھر نتیجتاً بربادی بربادی اور بربادی, اور یہ ہو رہی ہے. اور یہ ذہن سے نکال دے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھین لے, پہلے سوال میں یہ تھا نا کہ میرا بیٹا مجھ سے, تو یہ تو نکاح کرانے سے پہلے سوچنا چاہیے, شادی کروانے سے پہلے, کہ شوہر پر, شوہر جو ہے نا اس پر اب جو آئی نا بیوی بن گئے اس کے حقوق ہے, یہ مسی نہیں ہے جو تنخواہ لے کے چلی جائے گی, یہ ساتھ رہے گی, کھائے گی پیے گی. اس کے شوہر پر اس کو رہائش دینا واجب ہے, اور اس کا نان نفقہ, انہیں لباس غذا جو بھی شریعت نے متعین کیا یہ دینا واجب ہے. یہاں تک کہ اگر بڑے گھر کی ہے یہ بہو, یہ شاید بہت سو کو پتا نہ ہو, تو اس کو ضرورتاً مطلب خادمہ بھی فراہم کرنی ہوگی. ہاں وہ جو اگر بڑے گھر کی ہے اس کا ایسا مقام ہے کہ وہ خادمہ اس کو چاہیے تو وہ بھی دینا ہوگا. تو یہ ذرا اس کے اپنے حقوق ہیں. اب خالی مطلب یعنی کہ اس کو وہ بولتے پاؤں کی جوتی ہی سمجھ لیا ہے, یا خالی مطلب یعنی کہ ایک دل بہلانے کا کھلونا سمجھ لیا ہے, تو یہ نہیں ہے. جس طرح آپ زندہ ہیں, آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کے مطالبات ہیں زندگی کے, آپ کو بہت کچھ چاہیے, تو اس بیچاری کو بھی تو چاہیے نا. یہ اپنا گھر بار, ماں بہنیں باپ بھائی سب کو چھوڑ کر آپ کے گھر پہ آپ پڑیے, آپ گھر کے 10 افراد ہیں, اکیلی کس کس کا مقابلہ کرے گی اگر آپ نے اس پر اگر ظلم کیا تو. تو اس لیے اس پر شفقت کی زیادہ ضرورت ہے. اگر ساس اس کو بیٹا بیٹی بیٹی بیٹا کر کے اگر چلائے گی نا تو یہ ایسی خدمت کرے گی کہ شاید سگی بیٹیوں کو بلا دے. اسی طرح جو بہو ہے یہ ماں بولتی ہے, لیکن اگر واقعی یعنی کچھ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنی ساس کی خدمت کرے گی نا, زیادہ دن نہیں لگیں گے کہ یہ گھر کی ملکہ بن جائے گی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے تالی دعا سے بچتی ہے. جیسے اس نے کہا کہ ساس یوں کرتی یوں کرتی اور میں بھی کبھی جواب دے دیتی ہوں, تو دونوں طرف سے تالی بجی نا, اعتراف بھی کیا میں بھی بول دیتی ہوں. تو یہ اگر تھوڑے دن ایسا صبر کرے جیسا صبر کرنے کا حق ہے, تو اگر خدا نہ خدا ظلم ہو بھی رہا ہے نا تو آخر یہ بھی انسان ہے یار, ان کے دل میں آ ہی جائے گا کہ یار یہ بہت بیچاری بے ضرر ہے, جو بھی بولو یہ برداشت کر لیتی ہے. آج تک ہمارے سامنے زبان نہیں کھولی. پھر یہی ساس جو ہے نا اپنی بہو کی اپنے خاندان میں پڑوس میں تعریف کرے گی کہ اللہ ایسی بہو تو سب کو دے, میری ایسی خدمت کرتی ہے کہ میں سچا بولتی ہوں کہ آج تک میری بیٹی نے ایسی خدمت نہیں کی جیسی یہ خدمت کرتی ہے. ایسا کہ رول ادا کرنا پڑے گا. باقی تو یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں گھروں میں, یہ مدنی ذہن نہ ہونے کی وجہ سے. دونوں کا حقیقی معنوں میں مدنی ذہن بن جائے گا. اس میں ایک خرابی لڑائی میں میکا بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. اس میں اگر یہ غیبت کی تباہ کاریاں گول کے پی لے نا بہو, اور یہ ڈسیزن دے لے کہ مجھے اگر انہوں نے گولی مار دی نا اور سانس باقی ہوگا نا, تب بھی میں اپنے میکے میں اپنے سسرال کی برائی نہیں کروں گی, یہ مبالغہ کیا میں نے, تو انشاءاللہ اس کا گھر چلے گا, ورنہ یہ جا کر میکے میں فریاد کرتی ہے اور وہ اندر ادھر سے بولتا ہے کہ تیرے منہ میں یہ بھرا ہوا تھا, مگ بھرے ہوئے تھے, مونگ بھرے ہوئے تھے, جواب نہیں دیا, سن کر آ گئی. تو یہ بعض باپ بھی اپنے بچوں کو بھی, یہ جو بدماش قسم کے باپ ہوتے ہیں نا, یہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر بچہ کسی سے مار کھا کے آتا ہے نا تو یہ سامنے مارتے ہیں, ہے تو میرا نام خراب کرے گا, تو مار کھا کے آیا, ہاتھ نہیں توڑ دیا اس کو, ہاتھ نہیں چلے تو پتھر اٹھا کے ٹھوک دیتا اس کو, سر پھاڑ دیتا, کیا اس طرح تو جیے گا, تجھے کون جینے دے گا. یہ جو لڑاکے قسم کے مار دھاڑ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اپنی اولاد کی اس طرح مس ٹریننگ کرتے ہیں, غلط تربیت کرتے ہیں, جبکہ دعوت اسلامی یہ تربیت دیتی ہے کہ پتھر کھا کر پھول برساؤ, ٹھیک ہے نا, کہ پتھر کھانا سنت, وہی پتھر اٹھا کر دے مارنا یہ سنت نہیں. تو اس لیے ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر بہو اگر ٹیڑھی ہے تو ساس وہی رول کرے, اس کو مطلب نرمی سے, اس کی سہتی رہے کہ دل میں رحم آ ہی جائے گا کہ میری ساس بہت اچھی ہے, اور اگر ساس ظلم کرتی ہے تو بہو برداشت کرے, انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن کر رہے گا. مگر وہی میکے میں بات نہ کرے, میکے میں صرف پلس بات کرے, مائنس بات نہ کرے. اگر کوئی خوبی دیکھے تو جا کر ضرور بتائے کہ میری ساس ماشاء اللہ آج تو اس نے کمال کر دیا, کہ ان کے یہاں دیسی گھی آیا ہوا تھا تو ایک نوالا بنایا ہے نا, اور روٹی میں تھوڑا تو انڈا آملیٹ لیا ٹکڑا گیا, پھر وہ اصلی گھی میں اس کو بھگویا, اور میرے والا بیٹا قریبا آج میں نہیں, پہلے نوالا میں نہیں ہوں, یہ میری بیٹی کھائی, یوں کر کے آج تو میری ساس نے کمال کر دیا, میرے منہ میں اپنے ہاتھ سے نوالا ڈال دیا. آپ دیکھو کیسا مطلب گھر کیسا مہکتا ہے. یہ گھر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہوں گے یہ سن کر, ایسا ہو سکتا ہوں, ایسا سوچ رہے ہوں گے, ایسا ہو سکتا ہے. جی جی ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. میں نوالے کھلاتا ہوں نا یار, آپ دیکھیں بابا, آپ دیکھیں آپ اپنے آپ کو مائنس کر رہے ہیں ابھی, ایسا ہو سکتا ہے. یہ تو ساس سوچے کہ میری بہو کبھی میرے کو, اس کی ماں بھی اگر اس کو دیسی گھی کھلے گی دے گی نا تبھی میرے کو نہیں کھلائے گی. ساس یوں مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں خیر ماشاء اللہ, تو کیا اتنی تبدیلی آ گئی ہے, ساس نہیں ہو سکتی, اتنی تبدیلی آئی ہے بری ہے بھائی. ہم آپ کے بارے میں نہیں زن کرتے, یہ زن ہے نا ہمارے بارے میں کہ آپ کہہ رہے تھے تو ہو سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں ساس کو یہ میں نے شفقت کا ایک انداز بتایا, یہ امام غزالی سے سیکھا میں نے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کچھ اس طرح غلام اور آقا کی بات کی ہے. اب آقا اور غلام کا دور نہیں ہے کہ آقا کو چاہیے کہ کبھی نوالا گھی میں تر کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کے منہ میں رکھ دے, اس سے غلام کو محبت پیدا ہوگی, اس کی دل جوئی ہوگی, خوش بہت ہوگا. تو یہ اب یہ غلام کے لیے مخصوص نہیں تو مشورہ ہے, تو ساس بہو میں دینے میں کیا رہا جی مشورہ, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اسی طرح پھر بہو بھی کہے کہ نہیں امی, پہلا نوالا آپ کھائیں گی, دوسرا مجھے کھلائیں, اور نہیں ایک نہیں میں دو نوالے کھاؤں گی, وہ بھی مان کرے, تو ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا کہ جس کی انتہا نہیں. اچھا بہت لگ رہا ہے آپ, اچھا لگ رہا ہے آپ کے گھر میں بھی کوئی ساس بننے والی ہے, اللہ کرے سن رہی ہو تو کچھ ایسا کر ڈالے یار, اپنے ایک تاریخ میں ایک باپ کا اضافہ ہو جائے کہ بھائی ایک ساس ایسی ہے دنیا میں جس نے بہو جب آئی تو اس کو یوں یوں کر کے نوالا کھلایا تھا, پہلے دوسرے دن ہو جائے گا. سن رہی ہے تو وہ پھر دو نوالے کا مطالبہ, پہلا کھانے دے اس کو نوالا, پہلے دوسرے دن ہو جاتا ہے, شروع شروع میں ہو جائے لیکن بعد میں ہونے کا تھوڑا مسئلہ ہو جائے. لیکن میں تو امید کروں گا کہ باپا کی ساری مدری بیٹیاں اگر اس کو سن رہی ہوں گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ, کیونکہ باپا نے تو پہلے دن کی بچی سے لے کر سو سال کی جو ہماری بزرگ اسلامی بہن ہے ان سب کو لے لیا مدنی بیٹی, کہ وہ بھی باپا بولتی ہیں. مگر یہاں ہے نا اللہ شیطان کو غارت کرے, امین, شیطان جو ہے نا یہ بولے گا کہ آج یہ ساس جو کھلا رہی ہے مجھے, ابھی تک مجھے ڈانٹ پلائی ہے, اب یہ کھلا رہی ضرور اس وقت جادو ہے, کوئی میلا کیا ہے, اب نوالا کھلا کر اپنا بیٹا مجھ سے چیننا چاہتی ہے, میں دوں گی لے, سمجھے. تو وہ یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالے گا. لیکن یہ کہ وسوسوں کی دنیا وسیع ہے, آپ وسوسوں میں نہ جانا, یہ مدنی چینل کی برکت اور باہر سمجھنا. اگر آپ کی سال آپ کو نوالا کھلا دے تو شرافت سے کھا لینا, پڈا نہیں بنانا. پر یہ چلا کب سے سلسلہ؟ یعنی یہ کو بزرگوں میں ملتا ہے اس طرح ساس بہو کے جھگڑے, یہ پرانے کوئی اس طرح کے واقعے, یعنی یہ اہل عرب میں یا بزرگوں میں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو؟ اللہ علیہ آپ ہی بتا دیں, پڑھا تو یاد نہیں پڑتا کہ وہ ساس بہو کے جھگڑے. تو یہ جب سے آنکھ کھولی ہے, یعنی کہ یوں کہتے جب سے شعور آیا ہے نا, ساس بہو کے جھگڑے سنتے رہتے ہیں. یہ ہے مطلب ساس اور بہو غیبتوں میں مطلب ماسٹر ہوتی ہیں ایک دوسرے کی, اتنی غیبتیں. ساس بابا جو نند غیبتوں میں ماسٹر, تومتوں میں ماسٹر. عجیب ہے کہ یہ ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنا جو ہے نا ان کے لیے ایک پتہ نہیں کیوں اتنا مشکل ہو گیا. حالانکہ ایسا مطلب ایسا نارمل نہیں ہے, ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا. سوتیری ماں ہے, ایک تصور بندہ ہوا ہے سوتیری ماں کا کہ وہ ظالم ہے. ان کہانیاں اس طرح کی بنائی جاتی ہیں اور بچوں کو بچپن سے ہی سوتیری ماں کے حوالے سے ایسی باتیں پڑھائی جاتی ہیں. اب کیا ہر سوتیری ماں اس طرح کی ہوگی؟ ارے نہیں یار, ایسی سوتیلی مائیں بھی ہوتی ہیں کہ واقعی یار باز نہیں, ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. جب اپنے کسی پر غصہ اتارنے لگے نا تو اس وقت یہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غضب فرمایا تو میرا کیا بنے گا آج میں اس کمزور پر غضب اتارنے. جو ساس پاور فل ہوتی ہے بہو کمزور ہوتی ہے, جنرل یہ ماحول ہے اس کے حساب سے. تو ساس کو بہت ہی سوچ سمجھ کر زبان چلانی چاہیے, کھولنی چاہیے, اور بہو کو تو زبان چلانی ہی نہیں چاہیے, اور ساس کو بھی دل آزار انداز میں زبان کھولنی ہی نہیں چاہیے. اگر یہ کہ ہم یار سمجھائی سکتے بابا, اس میں اگر آپ بہتر سمجھے تو میں کچھ اسلامی بھائی سے عرض کروں. یہ بھی عموماً ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ وہ جب گھر پر آئی ہے تو اس کا مزاج کوئی مطلب کہ وہ نیوٹرل ہے, جیسے کہ نہ ادھر نہ ادھر, لیکن جب وہ اپنے اس کو جس سے اس کا نکاح ہوا ابھی اس کو جب دیکھے گی کہ وہ اپنی ماں سے کس طرح بات کر رہا ہے, جیسے بیٹا اگر ماں کے ساتھ ادب سے بات کرے, تمیز سے بات کرے, اور ماں کے فیصلوں پر, ماں کی گفتگو پر, جبکہ شرعن کو اسی مطلب کہ اس پر رکاوٹ نہیں ہے, اور وہ ماں کا احترام بجا لائے اور یہ جی جی اور اس طرح کا کرے, تو یہ بھی آنے والی کے لیے ایک درس ہوتا ہے کہ ایسا اس گھر میں ماں سے اس طرح بات کی جاتی ہے یا والد سے اس طرح بات کی جاتی ہے. اور وہ جیسے کہ خود لڑکا اپنی ماں کے ساتھ, ماں بدتمیزی کرے, کوئی سی نازیبا باتیں کرے, تو تڑا کرے, ڈانٹے, والد صاحب سے کوئی اس طرح کی باتیں کرے, یا پھر کمرے میں بیٹھ کر وہ بھی اپنے ماں یا باپ کے بارے میں کوئی مطلب اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بیٹھے کہ میری ماں یوں تھی, میرا باپ یوں تھا, نہ میں یوں, میں یوں, تو اس طرح بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی کی سوچ منفی بن جائے. یعنی اس کی منفی اور مثبت سوچ میں اس مرد کا ایک اپنا اہم کردار ہے کہ اگر وہ شروع سے ہی اپنے حسن اخلاق اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ, اور کبھی وہ ایک آدھ دفعہ دیکھ لے کہ یہ آنے والی نے میری ماں کے ساتھ کوئی تیز آواز میں یا نازیبا انداز میں بد اخلاقی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ پیش کیا, تو وہ بڑی تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سمجھائے کہ آپ کیا کر رہی ہیں, میری ماں ہے یہ, ہم آج تک اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرتے. تو وہ تھوڑا سا اگر تیش میں آ جائے تو اس کو ٹھنڈا کرے. میرا خیال اگر اس طرح وہ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائے, یہ اگر ہاتھ ہٹا دیتا ہے نا, ماں جانے, یہ آنے والی جانے, میرے وہ کیا, پھر تھوڑے عرصے کے بعد ہوتا ہے کہ اس کو ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ آ پڑتا ہے کہ اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا کروں. تو اگر وہ شروع سے ہی اپنے ماں باپ کی عزت کرے, ادب کرے, احترام کرے, آنے والی کو بھی اخلاق سکھاتا رہے, کہیں اگر اس کی بد اخلاقی اس کی ظاہر ہوتی ہے تو امید ہے کہ شاید اس سے بھی کوئی بہتری آ جائے. اصل وہ یہ تو ایسا آپ بتا رہے ہیں, یہ بہت کوالیفائڈ ہو جائے مدنی انعامات میں کوالیفائڈ ہو, ورنہ ہر دعوت اسلامی والے بھی ایسا کر نہیں سکتا. خالی امامہ باندھ کر داڑھی رکھ کر وہ قلبی طور پر با اخلاق بن جائے ضروری نہیں ہے, انداز جارے آنا ہوتا ہے. یہاں عوام میں جھک جھک کر ملے گا, جی جناب کرے گا, ماں باپ سے بس جس طرح انداز ہوتا ہے تو تڑاک پلا اسٹائل ہوتا ہے, بازاری انداز ہوتا ہے. تو اس میں تو مدنی انعامات ہی کی بول بالا ہے کہ سچے دل سے مدنی انعامات پر جو عمل کرنے والا ہوگا نا, اور فکر مدینہ کے ذریعے کھانا خانے پر کر کے جمع کروانے والا ہوگا نا, تو اس میں تقریباً سب اخلاقیات کے آداب دیے ہوئے, تو اس کا گھر تو ہم لوگ کا گیوارا بن سکتا ہے. باقی دعوت اسلامی والوں کے بھی گھر ٹوٹتے ہیں, ان کا ذہن نہیں بنا ہوتا, وہ سمجھتے ہیں دعوت اسلامی والا ہر فرد ولی اللہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. ایک سے ایک بد اخلاق بھی دعوت اسلامی میں گھس گئے, جو امامہ باندھ لیتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, آئے تیرا منہ توڑ دوں گا والا اسٹائل بھی ہو سکتا ہے ان کا. ہر دعوت اسلامی والے پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح معنوں میں بابا وقت نہیں گزارا ہوتا نا. ہاں جیسے اجتماع میں آنے کا جو اصل طریقہ کار ہے ہمارا کہ آئے بیٹھے پورا بیان سنے ذکر و دعا میں شرکت کرے رات بھر مسجد میں اپنا رکا رہے اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کرے فکر مدینہ کرتا رہے مدنی مذاکرے میں. اب آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ یہ سب بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو ایسے بھی کئی اسلام بھائی ملیں گے جو آپ کو لگے کہ دعوت اسلامی والے ہیں وہ بہت پرانے اسلام بھائی ہیں لیکن وہ شرکت نہیں کر رہے ہوتے اور بلکہ خود دو چار نئے اسلام بھائی کو لے کر کہیں کونے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوالٹی ہر جگہ ہر معاشرے کے مختلف طبقات میں پائی جاتی ہے. اب مسلسل اگر توجہ کے ساتھ سنی جائے بیٹھیں اور اپنے اوپر لیں, ایسی زمین بنے جو پانی جذب کرے, ایسی زمین نہ بنے جس پر پانی ٹھہرا رہے اور چکناٹ کر دے اور آنے والا بھی پھسل جائے, تو ایسی زمین نہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی ماحول کی برکتیں حاصل کرنے والا جذبہ عطا فرما لے. ہے بس نصیب کی بات, ایک تعداد ہے جو بیچاری ہے ماحول میں پرانی ہے اور بدقسمتی سے یوں بدقسمتی کہوں کہ ذمہ دار ہوتی ہے لیکن ان کا ذہن نہیں بنتا, اس لیے کہ سنتے ہی نہیں, وہ خالی ایکٹیو ہوتے ہیں, کام کرنے میں واقعی ہے کام کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا ذہن نہیں بنا ہوتا, اور بعض ہوگا ایسا دھماکہ کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اب جیسے یہاں کے موتقفین جو ذمہ دار چہرے جو اسکرینوں پہ نظر آتے ہیں شروعات میں یہ بھی نہیں ہوتے, اسکرینوں پر نظر آنے والے بھی شروعات میں نہیں ہوتے, وہ بھی پتہ نہیں وہ آہستہ آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں, تو جب تک وہ کتنی دیگیں لٹ چکی ہوتی ہیں کتنا مال ختم ہو گیا ہوتا ہے, تو بعض اوقات تو پہلا ہی سوال ایسا اہم ہوتا ہے کہ جو سارے مدنی مذاکرے کی جان ہوتا ہے وہ پہلا ہی گزر جاتا ہے, اور یہ بےچارے اطمینان سے خرامہ خرامہ آئیں گے اور یہ اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں گے کہ اب میں آ گیا ہوں, ڈھونڈتے ہیں مطلب جگہ کہ ہم نظر آئے بس ساری دنیا میں. اللہ نیتوں کو جانتا ہے نا, تو اس لیے مہربانی کر کے جو بھی ہم موتقف ہیں یہ آپ کو بار بار موقع نہیں ملے گا, آپ مہربانی کر کے فوراً سے پیشتر وہ دوپہر کا مدنی مذاکرہ ہو چاہے رات کا ہو فوراً سے پیشتر آپ تشریف رکھا کریں اس میں اور سیکھا کریں. میں آپ کے سامنے ہوں, میں مطلب میری عمر کے یہاں ہے لیکن آپ کو پتا گنتی کے سب نوجوان ہیں. میں تراویح پوری کر کے اب میں کس طرح پوری کرتا ہوں کیا کرتا ہوں, بعض اوقات کیا آزمائشیں ہوتی ہیں میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. میں پوری کر کے یقین مانے میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں, میں پیشاب کیا وضو کیا باغ باغ کے جس کو کہنا چاہیے جلدی جلدی اپنی نیتیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ باندھ بوند کے یہاں آ کے بیٹھ گیا اور پھر چائے کا پیالہ پکڑتا ہوں چائے پیتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو کم از کم میرے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, یار یہ بڈھا آدمی بولتا میں پانی بھی نہیں پیتا تو بھاگ کے یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں. اگرچہ پانی پینے میں دیر نہیں لگتی نہ اس وقت پانی پینے کا میرا مطلب وہ جدول میرے جدول ہوتے ہیں کب پانی پینا ہے کب چائے پینی ہے, تو بس یہ ایک آج کل افطار میں چائے تھوڑی پی لی تو تھوڑی پیتا ہوں, یہ پیالے میں بھی یہ تھوڑی سی چائے ہوتی ہے پورا تھوڑی بھرا ہوتا ہے, اور پھر یہاں آ کر بیٹھ کر تراویح کے بعد میں پی لیتا ہوں, پھر ساری رات چائے نہیں پیتا, سحری کے بعد بھی نہیں پیتا, سحری کے بعد لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے کہاں پیتا ہوں چائے. تو اس طرح مطلب میں بھی آخر بیٹھ جاتا ہوں, میں آپ بھی بیٹھ جا کریں تراویح کے بعد, آپ بھلے تھک جاتے ہو تراویح پڑھ پڑھ کے, تو جوان تھک جائے گا تو ہمارا بنے گا کیا یار, ہم تو ویسے ہی سراپا تھکن. بوڑھا آدمی اگر آپ کسی بوڑھے کے اندر جھانک کر دیکھو گے نا, صحیح بولتا وہ سراپا تھکن ہوتا ہے عام طور پہ, اس کی تھکن اترتی نہیں ہے, وہ کمزور چلنے میں کمزور بیٹھنے میں کمزور اٹھنے میں کمزور, ٹیک لگائے گا اس کا ہاتھ پکڑے گا یوں سپورٹ لے گا تو پھر تو چلے گا بےچارا, سراپا تھکن ہوتا ہے. جوان تو یوں چھلانگ مار کے نکل جائے گا پھر بھی یار دیر لگا دے اور جو ہے وہ لٹ جائے ہمارا, تو اس لیے مہربانی کر کے یہ چند روز باقی رہ گئے سب فائدہ اٹھا لو, نہ صرف مدنی مذاکرے ماشاء اللہ مدنی حلقے بھی یہاں ہوتے ہیں, صبح فجر کے بعد بھی بیان ہوتا ہے کم و بیش 19 منٹ, اور اس میں تعداد تو ماشاء اللہ اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی چلت پھرت بھی ہوتی ہے فجر کے بعد بھی، ان کے اب خدا جانے کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہوں۔ پھر قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک تعداد ہے جو کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ میں کبھی کبھی وہ دراز سے دیکھ لیتا ہوں، ہے میرے پاس ایک طریقہ کہ میں اندر کسی حد تک نظر ڈال لوں، تو وہ ادھر تک کی چلت پھرت بھی مجھے نظر آتی۔ ہاں تو اب یہ کہ یعنی کیا کہوں میں یار، میں کیا جذبات کا اظہار کروں کہ قرآن کریم کی تفسیر، میں یہ کہوں کہ یار کیا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ ہم ایسے مطلب بھائی نگران سورہ بیان کریں گے تو ہم سنیں گے، بھائی یہ بیان کرے گا تو ہم نہیں سنیں گے۔ قرآن کی تفسیر بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کی تفسیر دیکھ کر جو پڑھ کے سناتے ہیں یہ اہل علم ہوتے ہیں، عام اسرائی بھائی نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ مطلب پڑھ کے بچارے تو سیرات الجنان سے تفسیر اپنے اتنی پیاری تفسیر ہوتی ہے، یہ چند منٹ کی کتنی بہت تین تھوڑی سی ہوتی ہے، تھوڑی یہ ہوتی ہوگی چار صفحے شاید فیضان سنت کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شجرہ پڑھا جاتا ہے، دعا منظوم مل کے بےچارے پڑھتے ہیں۔ پھر ابھی ان کے پاس بھی شاید مواد رہتا نہیں ہے کچھ، یہ سب رنگ روٹ لگتے ہیں بےچارے، اور کچھ نہیں، یہ عوام کو چھٹا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ اشراق چاش پھر یہ میرا خیال ہے 10-20 مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اشراق چاش تک کوئی سلسلہ رکھے نا یہ اگر ممکن ہو تو، تاکہ ان کی شاید دل جمع رہی، حضرت چھوڑو گے تو یہ لیٹ جائیں گے، لمبے ہو جاتے ہوں گے۔ تو اس لیے کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جو سونا سو رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مائک کی اس وقت میں نے اندازہ لگایا، خاص ضرورت ہوتی نہیں ہے، مگر یہ بول بول کے اب میں نے تو بولنا تقریباً چھوڑ دیا ہے کہ مائک کی وجہ سے مطلب پریشانی ہے۔ تو اب یہ تھوڑے سے بیٹھے ہوتے ہیں، مائک فل چل رہا ہوتا ہے، ہم بھی ادھر سن سکتے ہیں نہیں؟ جی ہاں، اتنے نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ مطلب قوم اٹھ جاتی ہے۔ تو چلو مدری حلقے میں اگر وہ تفسیر ہو رہی ہے تو مائک ہے، اب یہ مل کر جب یہ منظوم شجرہ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی بیچارہ دل کا مریض بھی اگر یہاں آ گیا اور گولی کھا کے سویا ہوگا نا، شہری میں گولی کھائی ہوگی، آنکھ کھل جائے گی، نہیں مانتے، مائک پر لگے ہوتے، کیا کروں میں، کتنی بار سمجھاؤں، کس کو سمجھاؤں؟ کسی کی سونے والا گناہگار نہیں ہے، جو سوتا ہے ٹھیک ہے سوتا ہے، بےچارا روزہ دار ہے سویا ہے ٹھیک ہے، اشراق چاش نہیں پڑھتا، تو آپ کون سا سارا سال پڑھتے ہو یار، پڑھتے ہو تو کون سا کمال کرتے ہو؟ نفلی عبادت اچھی ہے لیکن اگر نہیں پڑھتا تو گناہگار تھوڑی ہے، نیند چڑھی ہے بےچارا سو گیا، میں اس میں برداشت ہی نہیں ہے، گر پڑتا ہے سو گیا ہو، یا ویسے ہی چلو سستی کہ مارے نیند نہیں بھی چڑھی ہو لیٹ گیا، تو جائز تو ہے نا اس کے لیے لیٹنا۔ تو ایسا کام کرے کہ یار ہماری عبادت سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ہم نفلی عبادت کے لیے کسی کو مجبور نہ کریں، ہم ترغیب والا ہی انداز رکھیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، سمجھاتے رہیں، ترغیب دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، خالی ڈنڈا مار کے مسلط کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پلیز غور فرمائیں۔ تو آپ یار اگر ساتھ دے دو نا سب، تو پھر سب لاؤڈ میں ہوتا، اسپیکر میں ہوتا رہے گا، اور سارے تو جاگے میں ہوتے، اس وقت سحری میں سب جاگتے ہیں، فجر بھی جلدی ہو رہی ہے تاکہ یہ سو نہ سکیں، تو فجر کے بعد 100% جاگ رہے ہوتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس میں اگر یہ تفسیر بھی تھوڑی دیر اگر یہ اتنی پیاری تفسیر، اتنی یار اللہ کا کلام، اب اس میں کیا میں کلام کروں؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آیا کہ آپ کسی شہر میں کسی مسجد میں تشریف لے گئے، تو لوگوں کو پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، تو آپ کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہونے لگے، کم و بیش 1000 کی تعداد ہو گئی ہوگی آپ کے پاس جمع ہو گئے کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، جیسے قرآن پاک کی تلاوت آپ نے شروع کی، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ کم و بیش 100 کے آس پاس تعداد رہ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں کوئی قصے کہانیاں وغیرہ سناتا تو تم جمے رہتے، لیکن میں تمہیں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں اور تم اٹھ اٹھ کے جا رہے ہو۔ تو یوں آپ نے ان کو تب بھی فرمائی. اللہ کرے کہ ہمیں بھی قرآن پاک سننے کا جذبہ نصیب ہو جائے. واقعی بہت افسوس ہوتا ہے. کوئی نیت کرتے ہیں بھائی. پاپا یہ بھائی امین یہ دوسرا معذرت کے ساتھ یہ جو جیسے ابھی ہمارا مدنی حلقہ ختم ہوا نا یہ چونکہ آڈیو کے ذریعے بھی دکان جہاں جہاں اسلام بھائی ہیں وہاں بھی سن رہے ہوں گے امید کرتا ہوں متقفین کے حوالے سے. تو جہاں ہمارا مدنی حلقہ ختم ہوا تو وہاں پھر کچھ بابا نے بہت پیارا یہ دیکھا نا مدنی پول دیا گیا اشتراک چارج تک ان اسلامی بھائیوں کو, کیونکہ پھر اشتراک چارج کا وقت مطلب سارے تقریباً تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ 15-20 منٹ کی اور کوئی ترقی بن جائے نا آج امین, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعداد ہوگی جس کو اشتراک چارج مل جائے گی. کوئی دعا یاد کروانی شروع کر دیں, انہیں سے کوئی پوچھنا شروع کر دیں, یعنی اس طرح کے ہاں بھائی کون سنائے گا تو سنا, یہ نہیں شرمندہ ہوتا ہے. ہاں یا کوئی بھی ہلکا لگائے نہ تھا تب کوئی سنی نہیں سکی بےچارا تکلیف مچی ہونا ہلکے بیچ میں سنی ہونا مدین بازار کے سنی ہونا کرو ہلکو ہوئے تو وڈو ایک تعداد ہے جو اس ستون کے باہر سناٹا ہوتا ہے سونے والوں کا کیا خیال ہے کوئی ہے نا اس ستونوں کے بعد پیچھے سوئے ہوتے ہیں اور فل ساؤنڈ چل رہا ہوتا ہے. بابا یہ اس میں ہم نے آپ نے جس طرح شروع میں بھی ارشاد فرمایا تھا تو یہی ترکیب بنانے کی کوشش کی تھی, لیکن اگر ایک کام اگر یہ ہمارے اسلام بھائی کر لیں کہ اصل میں یہ اٹھ کے جو پیچھے جاتے ہیں نا بابا تو اس میں بھی بسا اوقات وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر مدنی حلقے میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ بکھر جاتے ہیں اس لیے ہم نے یہ اس کو جاری کیا تھا, اور اگر یہ قریب آ جاتے ہیں تو کل سے جو شجرا شریف پڑھا جائے گا وہ ہم بغیر مائک کے کر لیں گے. شجرا شریف جو پڑھا جائے گا وہ بغیر مائک کے ہی کل سے ہم اس کو ترکیب بنا لیں گے کل سے. جزاک اللہ. اور یہ بابا جیسے یہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا تو یہ حاجی امین قافلہ سے بھی بات ہو گئی کہ ہم انشاءاللہ عزوجل 15-20 اسلامی کو ایسے ہلکے لگا لیں گے کہ جو اس میں اشراق چاش تک کی بھی مصروفیت کرنا چاہے تو یہ ترکیب ہم کل صبح سے ہی ترکیب بنا لیں گے. صفحے کتنی ہوتی ہیں اشراق چاش میں بتا رہے؟ 5-6 ہوتی ہیں بابا. اس میں بھی بیچ بیچ میں پتہ نہیں طرح طرح کے شاید گیپ ہوتے ہوں. جی جی بابا. کوئی سویا ہے کوئی اونگ رہا ہے, جگہ بھی بہت دینے کے بھر جاتی ہے نا, تعداد بھی ماشاءاللہ متقفین کی ہے, اور نماز اشراق بھی مائک میں ہوتی ہے. بغیر مائک ہو. اچھا بغیر مائک ہو رہی, مائک پہ ہی ہوتی ہے. کل سے ترکیب بنا لوں گا, مائک چل رہا ہوتا ہے اس ٹائم. بغیر مائک کے پڑھا رہے بتا رہے آج سے پڑھا. جی آج سے پڑھانا شروع کیا انشاءاللہ بغیر مائک. یہ کب تک بغیر مائک کے جو شجرے وغیرہ کی ترکیب رہے گی؟ پرسوں میں سمجھانا پڑے گا, کل تو شاید کل تک تو یاد رہے گا, کتنے سال سے سمجھا رہا ہوں. کوئی ایسا پرمینٹ کوئی سلسلہ کریں, اور وہ طلوع آفتاب کا ہر بار سمجھانا پڑتا ہے, اس بار سمجھا رہے ہیں تو رمضان میں طلوع آفتاب کا اعلان ہی بند ہو گیا ہے. تو میرے باپ کیا ہوگا یار, یا اللہ کوئی قرآن شاہ پیدا کر دے جو دعوت اسلامی والوں پر مسلط رہے, تو دوسری مسجدوں میں خدا جانے کیا ہوتا ہوگا یار. مدنی چینل پر ہی بولنا پڑ رہا ہے. اللہ کوئی 150 قرآن شاہ ایسے دے دے جو ہم پر مسلط ہو جائے, ہم سے کام لیا کریں. چلیے تو اب جب جاگے ہوا سویرا تو یہ اشراق اور چاش تک کا کوئی ایسا جدول بنائے, اے اشراق تک چلتا رہے مگر کسی ایک بھی سونے والے کو ایزا نہیں ہونی چاہیے. ترغیب یہ ہے کہ کوئی نہیں سونا خبردار, میں جو سو گیا تو اس سے پھر وہاں گاڑے کان کرنے پڑیں گے, کیونکہ وہ کر گناہ نہیں رہا نا سونے والا. فجر کے وقت سوئے گا تو اس کو گھسیٹ کے نکالیں گے, لیکن اب اشراق کے لیے تو گھسیٹنے سے مراد وہی نہیں واقعی ٹانگ پکڑ گئے, لیکن اس کو ہم زبردستی بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح بھائی فجر پڑھ دوں, لیکن اشراق چاش کے لیے تو اٹھانا بھی نہیں ہے کسی کو. جس کو پڑھنا ہوگا خود ہی جاگ لے گا. ہاں بول دیں گے مجھے اٹھا دینا تو اٹھا دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. پاپا یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ کی طرف سے جو سوٹ پیس اور امامہ شریف آیا ہے وہ یہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے نیت کی ہے مدنی حلیہ سجانے کی جو آپ کو شروع میں. نہیں یہ تو اب کل یہ بھی اسی لائن میں لگے ہوں. 200 ہوئے کہ نہیں پورے کچھ پھر ان میں سے بڑھانے بھی تھے میرے رہ گیا یہ کچھ جی پاپا. ڈاکٹر صاحب ایک تو کل مدنی ہوئی آ جانا چاہیے. یہ سلتا رہے گا یہ بھی سلنے کو تو تیار سب ملتا ہے یار. بابا ابھی سہری میں انشاءاللہ سجا. ہاں سوٹ پہ ایک سوٹ لے لو تیار سلا سلایا امامہ شریف لے لو اور انشاءاللہ بس سفید چادر خرید لو آپ مدینہ مدینہ ہو جائے یار. ہم پہچان نہیں سکے وہی کل والے ڈاکٹر صاحب ہیں. انشاءاللہ العزیز بابا امامہ آپ سجائیے گا انشاءاللہ. اب اگر آپ کو سوٹ پہن کے آؤ گے نا یار انشاءاللہ آج بابا ضرور انشاءاللہ. ابو بابا یہ ہمارے سید صاحب کو جن کو شروع کے دنوں میں آپ نے ترغیب دلائی تھی جب ہمارے سادات کرام کا مدنی مذاکرے کا بھی طے ہوا تھا تو انہوں نے بھی بابا مدنی حلیہ سجا لیا ہے اور یہ بھی تیار ہو گئے بابا ماشاء اللہ. شاہ صاحب نے بھی مدنی حلیہ سجا لیا بابا الحمدللہ مرحبا مبارک ہو ماشاء اللہ بابا بھی. اچھا یہ جو جمع ہوئے ہیں ان کو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ پھر وہ ابھی اور اگر باقی ہو تو وہ بھی آ جائیں جن کے کل طے ہوا تھا اور یہ کہ پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی کھڑا کریں گے سبحان اللہ. یہ اپنے آج تیار ہو کر وہ مدنی انقلاب بن کر جو آئے ہیں وہ آ جائیں قریب قریب دوبارہ. اور یہ آج پھر مزید ان میں سے کچھ نئی کمک ملے گی کہ نہیں کوئی اور تبدیل ہونا چاہتے. مرحبا رنگین شاہی ختم انشاءاللہ. مدنی حلیہ سجا کر مزید اب کل کے لیے یہ اپنے اس کی ترکیب رکھتے ہیں کہ کل رات کو یہ پھر مدنی حلیہ میں ہوں گے اور مستقل پھر مدنی حلیہ رکھنا ہے اپنے کو. بابا بھائی یہ جو مدنی حلیہ سجا رہے ہیں یہی انفرادی کوشش شروع کر دیں ڈبل کر لیں کے لیے. کیا بات ہے ہر ایک ایک ایک تیار کریں ایک ایک تیار کر لیں. واہ واہ واہ سبحان اللہ. کم از کم ایک ایک ان میں سے کون کون نیت کرتا ہے ایک ایک تیار کریں تیار کریں گے اپنی طرح کل ان کو بھی مدنی حلیہ میں لے کر آئیں گے. واہ سبحان اللہ. اور ان میں سے کون تیار ہو رہا ہے جو باقی یہ بہت میں لیٹ ہو گیا ابھی کے نشاط اب ختم ہو گیا ہوگا ان کا اب یہ بےچارے نیندوں میں ہوں گے. پاپا یہ ہیں تیار ہو کھڑے ہو رہے ہیں پاپا ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں گنتی کیا دو تین ہیں یار ماشاء اللہ. چلو ابھی انشاءاللہ انفرادی کوشش کریں گے نا کچھ تیار ہیں ماشاءاللہ تو کل یہ مدنی حلیہ میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. پاپا ابھی مدنی مذاکروں کی اہمیت کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی تو آج ہی جو مدنی مذاکرہ ہوا جس میں داڑھی شریف کی ترغیب دلائی گئی ہمیں موصول ہونے والے ایس ایم ایس کو ہم نے کچھ تعداد وغیرہ بھی جمع کی تو ہمیں 668 اسلامی بھائیوں کی داڑھی رکھنے کی نیتوں کے ایس ایم ایس ملے ماشاء اللہ. اور پاپا ابھی ایک موضوع ہمارا یہ بھی چل رہا تھا ساس بہو کے جھگڑوں کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے ایک مدنی مذاکرہ ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے اور اس مدنی مذاکرے کے حوالے سے باقاعدہ اس کی بہاروں کا رسالہ ہے ساس بہو میں صلحوں کا راز یہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ وی سی ڈیز کی 25 مدنی بہاریں جس میں یہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بھی شامل ہے. یہ بھی دعوت اسلامی کے شادی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میں ضیاکوٹ کے قصبے بڈیانہ سے حاضر ہوا ہوں. سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نوکری یا جاب کرتا ہے تو اس کو سنت اعتکاف کی اجازت نہیں ملتی تو وہ شخص نفلی اعتکاف کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا اگر اجازت؟ بابا جانے امی جان عرصہ دراز سے بیمار ہیں ان کے لیے اور ابو جان کا عرب شریف میں آپریشن ہوا ہے صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام آیا آپ بھی سجا لیتے رہے اور مدنی اولیا ہمت مردات مدد خدا. باپا جانی میں پچھلے سال اعتکاف کی برکت سے جامعہ میں نے داخلہ لیا تھا ماشاءاللہ. تو باپا جانی آپ دام فرما دے کہ میں مستقل امام شریف پہ آنا امام شریف میں پہنتا ہوں لیکن مستقل جو ہے نا وہ اب آج سے یار یہ مستقل رمضان کی برکت ظاہر ہو جائے اعتکاف کی برکت ظاہر ہو جائے اور مستقل امام انشاءاللہ. مرحبا. ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد اداری لودرا سے تشریف لایا ہوں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو جاتا ہے دل ذکر کرتا رہتا ہے, کیسے رہنمائی فرما دیجئے اور میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیں آپ کا قلب جاری ہے یا رکا ہوا ہے, ذرا ہاتھ لگا کے دیکھیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ جاری ہے یا رکا ہوا ہے. آج میں ہاتھ لگائیں ان کا دل پر جاری ہے رکا ہوا ہے. جاری ہے. اچھا تو آپ نے کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو جاتا ہے, کسی کا قلب رکا ہوا بھائی تو پھر جلدی غور کن کا اور کوئی انتظام کرے اپنے آپ تدفین کا. کس کس کا جاری ہے؟ جس کے قبر جن کے قلب رکے ہوئے ہمارے پاس قبرستانیں ہیں ابھی یہاں باب المدینہ میں, ترکیب کرنی پڑے گی پہنچانے کی وہاں. بابا ہمارے پاس مجلس سے تجدید و تکفین بھی ہے الحمدللہ. تو قلب تو سبھی کا جاری ہے ان مانو گھر, جس کا قلب رکا ہو تو مر گیا. تو اب یہ کہ وہ قلب جاری کروانے کہیں جانے کا نہیں ہے اپنے کو, ہمارا قلب جاری ہے الحمدللہ. ایسا نہ ہو کہ کچھ اور رک جائے جاری کروانے جائیں تو, یہ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں کیا قلب جاری کر رہے گی. تو الحمدللہ قلب جاری ہے. ذکر القلب کے بارے میں وہ اپنے وہ کنز الایمان شریف کی شرح میں خزان العرفان میں جو لکھا ہوا ہے اس میں فض قرونی از کرکم, اس میں قلب جاری ذکر قلب مطلب یہاں مراد یہ ذکر قلب, قلب ذکر کرتا ہو یا دل کا ذکر, ذکر قلبی. تو ہم اعلی حضرت کے خلیفہ صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے ہدایت کے مدنی پھول لیتے ہیں. پارا دوسرا سورۃ البقرہ ارشاد ہوتا ہے فذکرونی اذکرکم, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اس کے تحت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تحریر فرماتے ہیں ذکر تین طرح کا ہوتا ہے, نمبر ایک لسانی یعنی زبان سے, نمبر دو قلبی یعنی دل سے, نمبر تین بالجوارح یعنی اعضاء سے, ہاتھ پاؤں سر ہے نا اعضاء. ذکر لسانی کے تحت لکھتے ہیں تسبیح تقدیس تقدیس ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے, خطبہ توبہ استغفار دعا وغیرہ اس میں داخل ہے. یعنی ثنا کرتے ہیں حمد کرتے ہیں خطبہ دینا توبہ کرنا استغفار کرنا دعا مانگنا یہ سب یہ ذکر لسانی ہے یعنی زبان سے ذکر. ذکر قلبی اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی نعمتوں کا یاد کرنا, اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا, علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا, علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے. ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو, جیسے حج کے لیے سفر کرنا, یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے. نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے, تسبیح و تکبیر و ثنا, تسبیح و تکبیر, ثنا و قراءت, تو ذکر لسانی اور خشوع و خضوع, اخلاص, ذکر قلبی اور قیام, رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ذکر قلبی جو ہے یہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا یاد کرنا, اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا, علماء کا مسائل نکالنا, استنباط کرنا, مسائل پر غور کرنا, پھر نماز میں خشوع خضوع, یہ سب جو ہے یہ ذکر قلبی ہے. اخلاص یہ بھی ذکر قلبی میں داخل ہے. اب یہ کہ دل تو جاری ہو اور نمازیں بھی قضا ہوں, یہ جماعت چلی جائے, بد اخلاق آدمی ہو تو اب یہ کیسا دل جاری. تو آج کل اس کا ایک وہ بہت ٹرینڈ چلا ہے, دل جاری کرتے ہیں, اب ہوگا خیر, لیکن یہ کہ اصل جو ہے نا یہ دل جاری کا جو ہمارے یہاں جو تفسیر میں جو لکھا وہ میں نے عرض کیا, تو آپ اسی پر رہیں. دعوت اسلامی, ایک اسلامی بھائی, بہت پرانی مطلب بات ہے, تو کسی نے ایک اسلامی بھائی کو بولا, بہت پکے اسلامی بھائی, کہ آپ ہمارے یہاں ہیں, آپ کا دل جاری ہے, ہمارے یہاں دل وہ جاری کرتے ہیں, دعوت اسلامی میں دل جاری نہیں ہوتا, وہاں دل جاری ہوتا ہے. تو اس نے بھی جواب جو دیا آپ کو یاد ہے. مجھے جو معلومات ہے اس کے مطابق اس نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارا تو رواں رواں جاری ہے, امامہ سر پر اس طرح ہمارا الحمدللہ جاری ہے. الحمدللہ باپا نے جو ہے نا ہمارا رواں رواں جاری کر دیا ہے. اس نے بہرحال جو جواب دیا اس نے, میں اپنے منہ سے بولنا پڑے گا کیا کروں یار. اس نے جب اس کو کہا نا تمہارا دل جاری ہے, ہمارا پیر دل جاری کرتا ہے, ہمارے دے رہا تو تم دل کی بات کرتے ہو, میرے پیر نے تو میرا رواں رواں جاری کر دیا, یہ دیکھو یہ جاری کر دیا, یہ جاری کر دیا, نمازی بنا دیا, یہ کر دیا, سنتوں والا لباس, یہ سب تو جاری کر دیا. خالی دل کی بات کرتے ہو, یہ ایک مطلب سو سنار کی ایک لوہار کی والا پوچھتا ہے بھائی, ان کے گاؤں کے زمزم نگر کے وہ پرانے سائیں بھائی, تو اس لیے یک در گیر و محکم گیر, دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا آپ, بس یہیں سے دل بھی جاری ہے انشاءاللہ, دماغ بھی جاری ہے اور انشاءاللہ سب جاری ہوگا یہاں, ورنہ دل جاری کروانے جائیں تو کہیں سادھو کہ جو نمازیں جاری ہیں کہیں وہ رک نہ جائیں, خدا نہ خواستہ, سنتیں جو جاری ہوئی ہیں کہیں وہ نہ رک جائیں, اور سرکار اعلی حضرت کی محبت اور اولیاء کرام کا عشق, صحابہ کرام کی محبت, یہ جو سب جاری ہو گئی ہے, نیکی کی دعوت دینے کی دھن, مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ, یہ بہت کچھ جاری ہو چکا ہے, یہ کہیں دل جاری کروانے کے لیے آپ نے کوئی ٹھیا بدلی کیا تو یہ سب نہ رک جائے. تو اس لیے اب میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, نہیں جاتا, بنا دے مجھے ایک دل کا, بنا دے مولا میرے مولا, بنا دے مجھے ایک دل کا, بنا دے رہوں ہر گھڑی با وفایا الہی, رہوں ہر گھڑی با وفایا محبت میں اپنی گمایا الہی آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ماہ کفل مدینہ آدھی روٹی کی کارکردگی. ماہ کفل مدینہ میں اب تک شامل ہونے والے اسلامی بھائی 517 ہو گئے اور ان میں ممتاز اسلامی بھائی 58 ہیں, بہتر 8, مناسب 6. آدھی روٹی تحریک میں 460 اسلامی بھائی شامل ہیں. پون روٹی تحریک میں بابا 82 اسلامی بھائی اور ایک روٹی میں 46 اسلامی بھائی ہیں. آدھی روٹی زیادہ کامیاب ہے, بڑی بات ہے, بڑی قربانی ہے ماشاءاللہ. بابا اسلامی بھائی کئی وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ جو وہ ایک تحریک چلی تھی نمک روٹی والی, تو کئی اسلامی بھائی اس کا بھی کہہ رہے ہیں, پرچیاں بھی آ رہی ہیں یہاں پر. یعنی نمک روٹی کھائی جائے تحری میں جو جی ایک ایک وقت. جی بابا سب کھائیں گے تو نہیں. کئی اسلامی بھائیوں نے بابا مطالبہ بھی کیا اور ایک مرتبہ ان کو منع کس نے کیا کھانے سے. ٹھیک ہے بابا آپ سے ان شاء اللہ سمجھ نہیں ہوتا, دیکھ لیں گے کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں. یعنی ان کی الگ سے اپنے یوں کر لیں کہ رمضان حال میں صرف اسی کو داخلہ ملے گا جو آج نمک روٹی کھائے گا, ایسی کوئی ترکیب بن سکتی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے, باقی مرغیاں کھائیں اور کیا. بابا یہ اپنا مسجد میں جو مچان ہے نا اوپر, یہاں ان کی ترکیب کر لیتے ہیں مچان, یہ اوپر جام بیٹھے ہوئے. اچھا میزان ہے تو وہاں مجلس سے بھی بات ہوئی تھی ہماری لنگر رضویہ کی جو مجلس ہے, تو انہوں نے بھی کہا تھا نا اوپر مطلب دریاں وغیرہ بچھا کر اس کی ترکیب کر لیں گے. یوں ہے جی انشاءاللہ. نہیں تو ایسا کرو کہ یار وہ کچھ کھجور کا انتظام کر دیا, ایسا نمک روٹی میں بےچارے. جی بابا کھجور کی بھی بات ہوئی تھی یہ کہنا رہے کھجور روٹی اور اگر ان کے لیے کون اب یار, پہلے تو ہم جب اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے گلزار حبیب میں اور ہم بلکہ یہاں بھی شاید کیا ہوگا ہم وہ پکڑ نہیں, یہاں شاید نہیں کیا گلزار حبیب میں جاؤ شریف کی روٹی بنواتے تھے, وہ ایسی تحریک چلتی تھی جاؤ کی روٹی اور کھجور, مگر اب یار یہ ٹڈی دل کے لیے جاؤ کی روٹی کہاں سے لائے, بازار میں تو ملتی نہیں ہے جو آدمی خریدے. ہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا کوئی ترکیب بنا رہے میں بنوا سکتا ہوں تو وہ بنوا کر کسی دن پھر نمک والوں کو جو کی روٹی اور کھجور کھلا دیں گے اس میں کیا. سبحان اللہ. کون کون اسلامی بھائی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کھجوریں کتنی ملیں گی یہ بھی تھوڑا بتا دیں. آپ اچھا آدھی روٹی کے بجائے اس دن اپنے ان کی پونی روٹی کر دیں, پون روٹی آدھی والے کی پون روٹی کر دیتے ہیں اور پون والے کی پوری روٹی کر دیتے ہیں, اور پوری روٹی والے پوری روٹی میں رہیں ٹھیک ہے نا, اور کیونکہ وہ سالن کی جگہ اب نمک ہے نمک, خیر اب کھجور ہیں سالن سے زیادہ شاید طاقت دیں گی, کھجور بہت طاقت دیتی ہے, تو ان کو کیا 3 عدد کھجوریں مل سکتی ہیں؟ یہ دو کھجوریں مہنگی بہت ہیں. ان شاء اللہ مجلس سے بات کر لیتے ہیں. کھجوریں 3 ہو, تھوڑا نمک رکھ دیا جائے اور روٹی رکھ دی جائے اور اس طرح دیکھو یہ اگر کوئی ترکیب بن جائے مدینہ مدینہ مل جائیں گے شائقین اس کے بھی انشاءاللہ. تو آج سے بابا یہ تاریخ بھی انشاءاللہ سوجل شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تو آج سحری میں جو اسلامی بھائی یہ نمک روٹی اور کھجور روٹی جو کھجوریں کہاں سے لاؤ گے ابھی ابھی؟ جی بابا یہی میں عرض کر رہا ہوں جو بھی آج ترکیب بنے تو وہ اسلامی بھائی یہاں اوپر مچان پر آ جائیں. بابا آج نہیں بنے کھجوریں مل سکتی ہیں, یہ اسٹور کھلے ہوتے ہوں گے پیکٹ کے ہوتے نا, کوئی اللہ کا نیک بندہ انہی میں ہو نا کہ میں پیدا کرتا ہوں کھجوریں لاتا ہوں کہیں سے تو اللہ اس کو مدینے کی کھجوریں کھلائے, یار کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ہے یار, یعنی معتکف تو جا ہی نہیں سکتا نا. نہیں معتکف یہ کر سکتا ہے کہ پیسے میں دیتا ہوں کوئی لے آئے, تو غیر معتکفین بہت ہوں گے جو اسکوٹر پر یا گاڑی میں جا کر لے آئیں گے, ایسا بھی کوئی نہیں ہے بھائی. فقراء المدینہ کی بھیڑ ہے. آپ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں ایک تو اسلامی بھائی کیا اٹھ ہاں کون ہاتھ اٹھا رہا بھائی کھجوریں لانے کا ایک ہے نہیں تو کتنے کی آئیں گی کھجور اندازن یعنی دو چار ہزار روپے تو لگ جائیں گے نا کھجوروں میں ماشاء اللہ. چلو جتنی آ جائیں کل کام آ جائیں گی پرسوں کام. جی بابا یہ اسلامی بھائی کچھ رقم بھی دے رہے اور ایک اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے کہ ایک ہزار جو کی روٹی. واہ کب کل آج تو نہیں بن سکتی کل سے ہی ہو سکے گا یہ ہزار. یہ بولتے بنے بنا کون دے گا تندور والوں کو بنانا تھوڑی آئے گا یہ تندور میں نہیں بنتی نا یہ بنے گی توے پہ. ایک اسلامی نے بابا 2600 روپے دیے لیکن یہ بابا اس کی اگر تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ اس رقم کو پھر ہم صرف کھجور میں استعمال کریں گے یا یہ ہر نیک اور جائز کام میں اجازت کے حوالے سے دیں. زیادہ رقم آ گئی تو ظاہر کہ بچ گئی تو پھر کہاں ڈھونڈیں گے دینے کے لیے آپ کو. جی جی بابا تو جو بھی دے ہر نیک اور جائز ایک ایک پوچھ لیں وہ تو الگ سے اس کا تو دے رہے ہیں آپ کو. جی جی بابا تو 26 والے کو پوچھ لیں کہ کیا اجازت دے رہے ہر نیک اور جائز کام کے لیے. اگرچہ ارادہ یہی ہے کہ اسی وہ کھجور شاہوں کو کھلایا جائے گا لیکن اگر بچ گئے تو نمک بھی لانا پڑے گا نا اسی سے نمک بھی لیا جائے اور روٹیاں تو اپنی تندور کی بنتی ہے کل انشاءاللہ ہزار روٹی جو کی کھانے والے کہاں سے لائیں گے. یہ نمک روٹی والے تو گنتی کے ہوں گے 25 میں شریف کے 25 ہو جائیں گے شاید. پاپا آ رہے ہیں اسلامی بھائی یہاں پر مگر 1000 روٹیاں کھوا جائیں گی دیکھ لو کھوائیں گے نہیں اتنی پھر یہ بعد میں کام بھی شاید نہیں آئیں گے پتہ نہیں مچھلیاں بھی کھائیں گی کہ نہیں. تو 1000 کے بجائے اگر یہ اسلامی بھائی 112 کر دیں 1000 بہت زیادہ ہے کیا خیال ہے فضیل؟ جی بابا 1000 جو کی روٹی کھائی نہیں جائے گی. جی جی 112 ٹھیک ہے اگر بچ گئی نا تو شاید دوسرے دن کام نہ آئے. بابا آج تعداد دیکھ لیتے ہیں کتنے اسلامی بھائی ہیں. تو کسی کا پیغام آیا ہے نا 12 یہ پتہ نہیں کون ہے 1000 روٹی والا اگر وہ سن رہا ہے تو پھر وہ آپ سے ڈائریکٹ ہو جائے ایسی ترکیب کر لیں ہے نا. حاجی فضیل کا نمبر دے دو اس کو فضیل ڈائریکٹ مشورہ کر لیں کہ کتنی روٹی چاہیے تو روز حسب ضرورت لے لی جائیں اس سے. ایک دن میں 1000 پکانے کی کیا ضرورت ہے کھجوریں تو چلو رہ جائیں گی روٹیاں تھوڑی رہیں گی. ٹھیک ہے باپا ان شاء اللہ ٹھیک ہے نا آپ اس سے ڈائریکٹ ہو جائیں. تو آج یہیں اوپر مچان پر میزا 9 جو ہے مسجد وہاں پر یہ جو اسلامی بھائی کھجور روٹی اور نمک روٹی وغیرہ تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اسلامی بھائی آج یہیں اوپر آ کر سحری کریں. پانی کی بھی اجازت ہوگی پانی پیے پانی بھی بابا چائے بھی ہوتی ہے اس میں. سبحان اللہ اور بولو صلو علی الحبیب مجھے اس کا انتظار ہے کل وہ روزوں کی جو ترکیب تھی. جی بابا یہ بھی موجود ہے جو روزوں کی جو تحریک ہے اس میں ہمارے پاس جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہی جو نام آئے ہیں تو ممتاز یعنی ایک دن چھوڑ کر جو ایک دن روزہ رکھیں گے ان کے 48 نام آئے ہیں اور بہتر یعنی دو دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے والوں کے 30 نام آئے ہیں 30 سبحان اللہ اور مناسب کے باپا 110 نام آئے ہیں یعنی مہینے میں 4 روزے ہر پیر شریف کو تو باپا مستقل اس روزوں کے بھی نام آئے سارا سال روزوں کے مستقل کے باپا نہیں. اچھا یہ 100 میں داؤد ہی کیا ہے ماشاء اللہ ٹوٹل یہ 188 نام ہو چکے ہیں. واہ واہ ابھی بابا پاکستان بھر سے نہیں آئے ابھی نام تو شاید تاخیر کل کافی ہو گئی تھی اس وجہ سے. بابا اس کا نام کیا ہونا چاہیے اس تحریک کا نام بھی عطا فرما دے بابا کو اس کا. سوچنا پڑے گا اس کا نام روزوں کی تحریک. روزوں کی تحریک نفلی روزوں کی تحریک نفلی روزے اب لمبا ہو گیا نام خوبصورت نہیں بنا، جیسے پیٹ کا قفل مدینہ اور زبان کا قفل مدینہ، وہ تو ایک اپنے زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے. نفلی روزوں کی تحریک، مدنی تحریک کریں تو اور لمبا ہو جائے گا نام. روزوں کی مدنی تحریک یوں کر لیتے ہیں، روزوں کی مدنی تحریک. جی اب وہ انڈر شوڈ رمضان کے روزے بھی تو رکھنے ہی رکھنے، نفلی روزوں نفلی میں تھوڑا نمایاں ہو جائے گا، نہیں ورنہ یہ بولیں گے کہ رمضان کے روزوں کی تحریک ہے. تو نفلی روزوں کی مدنی تحریک، نفلی روزوں کی مدنی تحریک. فی الحال تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اور ہمارے وہ یہ مدنی پھول بھی تیار ہو گئے ہیں، کل آپ نے حکم فرمایا تھا نا، یہ ابو رجب کو اللہ جزائے خیر دے، کل آپ کے سامنے ہاتھوں ہاتھ میں نے عرض کیا تھا تو یہ تیار کر کے لائیں. ابھی میں نے اس پر کام کچھ نہیں کیا ہے، تھوڑا بس پڑھ لیا اس کو، تو یہ پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں، مزید اس میں کچھ اضافہ کرنا ہو تو آپ کو انشاءاللہ میل کر دیں گے، پھر آپ اس میں اضافہ کر دینا. آپ کا ذہن کی اس میں یہ سات دن کا جو آپ نے لکھا نا، ہر ماہ سات دن یہ ختم ہے. تو نفلی روزوں کے مدنی پھول، ابھی گنتی بھی نہیں ڈالی اس میں، یہ سات ہیں اس میں مدنی پھول. زمین بھر سونے سے بھی زیادہ ثواب، سونا مانے یا گولڈ. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو کرتے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی، اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا، قیامت ہی کے دن ملے گا. ہے نا، منہ میں پانی آتا ہے، کاش آ جائے. عاشقان روزہ کی درجہ بندی، ممتاز جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے یا سارا سال روزے رکھے. پھر بریکٹ میں لکھا یکم شوال المکرم، یہ نکال دیں. عید الفطر، عید الفطر کے دن اور 10, 11, 12, 13 ذو الحجۃ الحرام کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. بہتر جو دو دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے، یار ماہ سات روز، یہ جو دو دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے یہ بہتر کی اس میں آ گیا. مناسب جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھے، جو ہر پیر شریف یا ہفتے میں کم از کم ایک روزہ رکھے. پھر مدنی پھول ہے، ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھے تو کام پورا نہیں کر سکتے، تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا ہے کی اجازت ضروری ہے، اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں. اگر وقف کے ادارے میں ملازم ہے تو بہر صورت کام پورا کرنا ہوگا، ورنہ نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بہر صورت کٹوتی کی بھی گنجائش ہوتی ہے بعض صورتوں میں. طالب علم دین، طالب علم دین اگر روزہ رکھے تو برابر پڑھائی نہیں کر سکے گا، تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے. مدنی قافلے میں سفر کے دوران بھی روزہ نہ رکھیں. اگر ایام سفر کے علاوہ کارکردگی میں تسلسل ہے تو ایام سفر کی وجہ سے درجہ بندی پر اثر نہیں پڑے گا. ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کریں. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. فی الحال یہ مدنی پھول تیار ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. مسجد ورو تحریک جاری ہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا اس میں اگر ایک دن چھوڑ کر ایک دن کسی کی ترکیب یوں نہیں بن پائی کسی وجہ سے, تو یہ وقفے وقفے سے یہ ترکیب بنا کر پورے 15 کر سکتے ہیں, یا ایک ساتھ کوئی 15 رکھنا چاہے روزے, یہ ترکیب ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ شامل نہیں, یہ کچھ مجھے نام ملے 16, یہ ہمارے 12 نام, یہ پیچھے جو جمع ہوتے ہیں نا سائیں بھائی, یہ سب سو میں داؤدی والے ممتاز, یہ اللہ جانے آپ کے نام لکھوائے نہیں لکھا انہوں نے, یوں پھر 16 بڑھ جائیں گے. میں گجرات کے ہیں, زمزم نگر کے ہیں, گلزار طیبہ, مرکز رولیا, ڈیرہ اسماعیل خان, سکھر, یہ سب یعنی کہ باب المدینہ کا شاید ایک بھی نہیں ہے, لکھا نہیں ہے کہ باب المدینہ کا کوئی ہو. چلیے وہ یہ پھر فضیل تک پہنچا دو, شاید یہ وہاں لکھوا تو دیے ہوں گے انہوں نے, انہی کو یا تو پوچھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس طرح بابا ترکیب بن سکتی ہے کہ کوئی 15 روزے اگر ایک ساتھ رکھنا چاہے, یا مہینے میں اپنی جو ان کو آسانی ہو, ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہیں رکھ سکتا, 5 روزے رکھ لیے, پھر 4-5 دن گیپ دے دیا, پھر 3-4 روزے رکھ لیے, اس طرح پورے 15 کر لے تو بھی ممتاز مانا جائے گا بابا؟ سو میں داؤد ہی نہیں کہلائے گا یہ, جی ممتاز میں اپنے اس کو کھپا لیں گے, لیکن سو میں داؤد ہی بھی نہ کہا جائے. جی بابا, بابا بہتر کے لیے ایک مشورہ یہ آیا تھا کہ پیر اور جمعہ رات کا روزہ ہو جائے, تو یوں مہینے کے 8 روزے ہو جائیں گے, ہر پیر شریف کو مناسب ایک ایک روزہ رکھے, اور پیر اور جمعہ رات یوں یاد بھی رہے گا. یہ آخری میں جو ہے بہتر کے لیے بابا, بہتر 10 روزے تھے نا, 2 دن چھوڑ کر ایک دن. اچھا اس میں ہر پیر جمعہ رات کا فرما رہے ہیں, ایک مشورہ آیا تھا بابا. اچھا یہ بھی سمجھ میں تو آتا ہے کہ جمعرات اور پیر دونوں یہ سنت ہے, روزے سنت پر عمل بھی ہو جائے گا نیت کریں گے تو. چلیے یوں کر لیجئے, مدینہ مدینہ پیر اور جمعرات بہتر, ہر پیر شریف کو جو روزہ رکھے تو پیر شریف کو پھر اپنے یوں فیسلٹی دے دیتے ہیں کہ ہر پیر شریف یا ہفتے میں کوئی کسی نے, کیونکہ بعض بےچارے پیر شریف نہیں رکھ سکتے ڈیوٹی کی وجہ سے, تو بھلے چھٹی کے دن رکھ لیں. جی بابا, مگر سنت پیر شریف کا سنت تو ادا نہیں ہوگی, لیکن ایک روزہ کچھ تو یار رمضان کی یاد تو رہے یار. نفلی روزہ رکھنے والوں کے متعلق اگر آپ پوچھیں گے نا, تو رمضان مبارک کے جب فرض روزے آتے ہیں تو نفلی روزہ رکھنے والے کے لیے اتنی زیادہ مشقت نہیں ہوتی, جو پورا سال روزہ نہیں رکھتے نا, ایک بھی نفلی روزہ نہیں رکھتے, یا ان کو نفلی روزہ رکھنے کا کوئی مزاج نہیں ہوتا تھا, ان کو رمضان مبارک کے ابتدائی روزوں میں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. تو نفلی روزے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں فرض روزوں کے لیے بھی گویا کہ سال بھر تیار رکھتے ہیں. سبحان اللہ, کرے گا ہمیں نفلی روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے. پاپا مستقل کے لیے بھی ایک نام آیا ہے, مستقل کے لیے دو نام آ چکے ہیں مستقل روزوں کے لیے, اللہ استقامت بخشے. آمین. اور بھی اسلامی بھائی یہ نمبر نوٹ فرما لے, پاکستان بھر میں یا جہاں سے بھی یہ اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں, دنیا میں مطلب دعوت اسلامی دنیا بھر کی ہے, تو اسلامی بہنیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. پاپا اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی ہمارے رکن شورا شاہد مدنی بھائی کو میسج آیا تھا, تو میری طرف آیا تھا کہ وہ بھی یہ تحریک چلائیں گے الحمدللہ. تو یہ نمبر اسلامی بھائیوں کے لیے دنیا بھر سے 0334 313 1112, 0334 313 1112, پھر ایک اور پھر دو، صفر 334 313 11 12 اس نمبر پر اپنا نام، شہر کا نام، ملک کا نام اور اپنا یہ نمبر جو آپ کے استعمال میں رہتا ہے وہ آپ میسج کر دیں، اور میل آئی ڈی بھی نوٹ کر لیں، roza@madaniinamat.net roza@madaniinamat madaniinamat.net net. تو اس میل آئی ڈی، یہ کل سے یہ میل آئی ڈی بھی اور نمبر کل سے یہ کھلے گا، آن ہوگا. تو کل یہ اسکرین پہ دے دیں آپ، کل پھر بتانا اسکرین پہ چلوا دینا. چلا رہے ہیں باپا، یا بول رہے ہیں کوئی بےچارے سمجھے گی نہیں. جی باپا انشاءاللہ. اور جو آپ نے 11 اور 12 اور صفر یہ ہے، یہ کو ہم نہیں سمجھتے اب یار، یہ انگلش میں سمجھتے ہیں 1 2 3 میں. باپا اسکرین پر انشاءاللہ مدنی چلا. باپا چاند رات مدنی کورس کے لیے نیتیں 316 اسلامی بھائیوں کی آئی ہے اور 188 اسلامی بھائیوں نے فارم پر کر کے جمع کروا دیے. تو جو اسلامی بھائی چاند رات کو جنہوں نے فارم جمع کروا دیے، اسکرین پہ نمبر جو ہے دکھایا جا رہا ہے جو بھی فضل بھائی بول رہے ہیں. یہ بہت آسان نمبر ہے، 0334 313 11 12. سبحان اللہ. 313 ماشاءاللہ ہمارے مشہور نسبت ہے، 11ویں مدینہ مدینہ، 12ویں. 313 کس کی نسبت ہے؟ کون بتائے گا جلدی؟ غزوہ بدر ماشاءاللہ، اصحاب بدر ماشاءاللہ. اور 11 12 کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معمائی ہم پر کھلا غور سے حاضر. اور 26ویں کس کی نسبت ہے؟ بپا ابھی وہ مدینہ شریف کی کھجور کا آپ نے تذکرہ فرمایا تھا، وہ رکن شورا ابراہیم باپو کا کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ان کے کوئی رفیق ہیں، وہ 20 کلو مدینہ شریف کے کھجور لے کر آ رہے ہیں فیضان مدینہ کی طرف. مدینہ کھجور کون کون کھائے گا؟ سبحان اللہ، خوش ہو گئے بابا. اچھا اچھا، میں نے دعا دی تھی کہ مدینہ کھجور کھلائے اللہ تعالی. واہ، ان کے بیج کہاں ڈالیں گے؟ پیٹ میں، جیب میں؟ جیب میں ڈالیں گے. پھر سروتے سے جو چھالیاں کاٹنے گا نا، سروتے سے کاٹ کر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کر کے پھر تھوڑا تھوڑا ایک ایک ایک کر کے چبا کر کھانا ہے انشاءاللہ. ایک ڈسٹ بین میں پھینکنا نہیں ہے مدینہ شریف کھجور کا بیج. صلو علی الحبیب. انگلینڈ سے سوال ہے، میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہوں با پردہ ہو کر نکلتی ہوں، لیکن میرے شوہر مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ جب باہر نکلا کرو تو حجاب نہ کیا کرو. اس پر ہماری بعض اوقات بحث بھی ہو جاتی ہے باپا، تو مدنی التجا ہے، ہماری رہنمائی فرما دیں. پردہ تو شریعت کا حکم ہے، شوہر کی یہاں نہیں مانی جائے، شریعت کا پردہ مانا جائے گا. اللہ رسول کا حکم آ گیا تو شوہر کا نہ مانا جائے حکم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے پیچھے مولانا حضرات، یہ لکھا مولانا حضرات، 12 کا عدد ملا، 12 نام ملے کہ جو انشاءاللہ جو کی روٹی اور نمک مع کھجور کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ گھوڑا حلال ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. بپا یہ ڈاکٹر صاحب بابا ڈاکٹر صاحب آ گئے بابا مدنی ہوئے میں. اچھا سبحان اللہ واہ یہ وہی ڈاکٹر ہے جی جی ماشاءاللہ بابا یہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ میں پہچان نہ سکوں. مرحبا ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. مرحبا اللہ استقامت دے کہ بس اب یہ اسی طرح یہ رہے نا زلفے بھی آ جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. اچھا وہ گھوڑا جو ہے بہار شریعت کی عبارت پڑھ دیتے ہیں اعلی تقلیل جہاد صلو علی الحبیب. تب تک یہ بتا دیں صلی اللہ تعالی اگر کوئی روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ روزہ دار ہوگا یا صرف بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے؟ روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا تو نماز ترک کرنے کا گناہ تو ظاہر اس کو ہوگا لیکن یہ کہ روزہ ہے اس کا فرض ادا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے ابو اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کیا وہ اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ اپنے میرے ابو اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کیا وہ اپنے کسی ضروری کام کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں؟ اب وہ کیسا کام؟ ایک طرح شرعی حاجت طبعی حاجت ان دونوں حاجتوں کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازتوں کی صورتیں موجود ہیں لیکن اب کون سا کام کیسا کام تو سوال یہ کہ غیر واضح ہے. بہرحال یہ کہ اعتکاف سے باہر نہ نکلے یہ طبعی اور ضروری حاجت تو یہ کچھ اور سمجھ لیں گے. یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ اپنے بہار شریعت جلد تیسری حصہ پندرہ صفحہ نمبر 312 مسئلہ نمبر 3 گھریلو گدا اور خچر حرام ہے اور جنگلی گدھا جسے گور خر کہتے ہیں حلال ہے. گھوڑے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں. یہ اعلی جہاد ہے اس کے کھانے میں تقلیل اعلی جہاد ہوتی ہے لہذا نہ کھایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوالا چلائیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ گھڑی کی طرف بھی دیکھ لیجئے. پاپا نے فرمایا دیکھ لیجئے میں نے تو دیکھ لیا. پیارے پاپا جنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جانی ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ یہ سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا کر پھر سجدے میں گیا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ امام سے پہلے سجدے میں سے سر اٹھانا رکوع سجود میں امام سے پہلے سر اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز ہو جائے گی لیکن بہرحال دوبارہ پڑھ لے. اس میں بعضوں کا جیسے کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے سجدے سر اٹھا لیا اور جیسے اٹھایا پھر دوبارہ اور اندازہ ہوا کہ امام صاحب بھی سجدے میں پھر سجدے میں سر رکھ دیا. اس میں تو اسلامی بھائی جا چکے ہیں پہلے سنت. اس میں بھی بابا یہ سوال تھا مکمل یہی تھا کہ اٹھا لیا لیکن امام صاحب سجدے میں تھے تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے, یعنی بے خیالی میں اٹھا لیا تھا. آپ تو وہ انشاءاللہ حسب معمول این جی او کی آئے جان میں نہیں ہو رہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوچھے گا بابا یہ سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں. اگر نہیں پڑھ سکتی تو عید کی نماز کی جگہ کیا پڑھیں؟ اس کی جگہ تو کچھ پڑھنے کا پتہ نہیں ہے مجھے, البتہ حسب معمول اشراق اور چاشت پڑھ لینی چاہیے ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو سبز پگڑی پہننا اور براؤن کلر کی چادر اوڑھنا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کئی لوگ ہمارے سے اس معاملے میں بحث پیدا کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, مجھے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کرنا ہے. بابا جان مجھے پوچھنا تھا کہ پہلے مدینے کا نام یخرب تھا, اس کا نام مدینہ کس طرح ہوا؟ اس میں میری رہنمائی فرما دی. میں غلام مشتبہ عطاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اگر ایک بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے, یہاں یا تو بے عزتی ہو سکتی ہو یا نقصان پہنچ سکتا ہو, تو کیا اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ جیسے حاجات سوالات شروع کر دیے آخری میں, وہ بھی اختتام پر ہول سیل. تو میرا اختتام ہو رہا ہے اس کا کیا؟ پنجاب میں تو ابھی کتنے تو ابھی اٹھے ہوں گے سحری کے لیے, اور کتنے تو بیٹھے ہوں گے سحری پر. یار مجھے پیشاب لگ گیا ایسے, ورنہ تو اچھا ان سوالات زیادہ مشکل نہیں تھا. نہیں اب پیشاب زور کا ہے تو اس میں دماغ تھوڑا کام, ان سوالات کو تھوڑا سا کام کرتا ہے, پھر بھول ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. صلوا علی الحبیب علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ کل دوپہر کو آپ کو پوچھوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار کہاں ہے, آپ وہ تیاری کر کے آنا جواب کی. نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں شامل ہونے والے اسلامی بھائی, نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں شامل ہونے والے اسلامی بھائی, نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں شامل ہونے والے اسلامی بھائی ابھی مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئے ہیں, اور کھجور روٹی نمک روٹی سے سحری کرنے والے اسلامی بھائی 3:30 کم و بیش یہاں مسجد کے مچان پر اوپر تشریف لے آئے ہیں. اور اسی طرح وہ اسلامی بھائی جو چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے یا مدنی تربیتی کورس کریں گے, تو وہ اسلامی بھائی بھی جامعۃ المدینہ کی چھت کے نیچے جو مدنی قافلہ مکتب موجود ہے, تو مدنی تربیت گاہ مدنی قافلہ مکتب میں آ کر آپ اپنے نام اور اخراجات وغیرہ بھی جمع کروانے کی ترکیب بنا لیں. اے مدینے کے تاجدار اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے او شاہ تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں آرزو اب تو بلوا یہ مدینے میں آرزو ہر رنگ سینے میں اب تو بلوا یہ مدینے میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگ تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں آپ کیوں پریشان سگے عطار کیوں بد سے بد تر بھی زیر داما ہے ان کے رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان کے رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کے تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اجرني من النار اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم